dat mensen best afhankelijk zijn van het sociale leven. Dus juist de amigo's die missen festivals, evenementen en echt het uitgaansleven. Ja, Nederland snakt gewoon naar een app als Amigo's. Bij ons speelt dat niet heel erg een rol, omdat wij natuurlijk zelf niet die evenementen organiseren of feestjes. We hebben natuurlijk wel anderhalf jaar lang te horen gekregen dat we onszelf niet... Ja, dat we aan de maatregelen moeten houden, juist voor de zwakken. Nou ja, nu de afgelopen tijd zijn natuurlijk ontzettend veel gevaccineerd en al deze zwakken hebben nu dan vaccinatie gehad. Dus wij hebben ook wel een beetje iets, maar het is nu weer tijd om te genieten van het leven. Ja, en ik zei het net al, onze redactie ging de straat op en vroeg of mensen apps als Amigos onverantwoordelijk vinden. Aan de ene kant natuurlijk wel, aan de andere kant is het ook volledig je eigen keuze. Nou ja, je moet wel lekker zelf weten wat je doet, toch? Maar ik zou het zelf zou ik niet zomaar naar zo'n random feest gaan. Als het goed is ingesteld op leeftijd, moet iedereen zijn eigen keuzes maken. Maar minderjarig moet je zeker sowieso niet doen. Dus dan vind ik eigenlijk niet dat je er op zo'n app mag, maar... moet je als ouder gewoon in de gaten houden, denk ik. Ja, aan de ene kant snap ik ook wel de jeugd dat ze toe zijn aan feestjes. Anderzijds denk ik, ja, we moeten de samenleving, hè, met z'n allen moeten we dit doen. Dus ja, ik vind die app dan, doe maar niet. Ja, met de app Amigos vind je dus mensen die feestjes organiseren en je kan je hierbij aansluiten. Het klinkt als iets waar ons kabinet niet blij mee is en moet er worden ingegrepen om te voorkomen dat er nog meer besmettingen komen. Of is het ieders eigen verantwoordelijkheid om naar zo'n feest toe te gaan? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Je kan erover meepraten via 0800 1121 of app even via de Radio 1 app. Mufasa, you know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again. Be over this by now, yeah. It's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Sunday, what? Lekker toepasselijk nummer hier bij Radio 1. En goedemorgen, als je niet wakker was, dan ben je dat nu. En we hebben het over de stelling... apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan je mening laten weten via 0800-1121. En je mag ook appen. Je mag ook anoniem appen als je dat fijn vindt. Zeg het even bij, dan noem ik je naam niet. Kun je lekker vrij uitpraten. Maar eerst gaan we naar Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ja, Ja, ik ben het niet zo mee eens. Waar ben je het niet mee eens? Ja, in ieder geval niet dat ze gewoon dat ze het moeten verbieden. Vind je dat ze het niet moeten verbieden? Ja, wel. Wel verbieden. Oh, wel. Oké, okay, dus je bent het eens met de stelling. Ja. Ik ben het eens met de stelling, ja, ja. Klopt. En waarom? Ja, luister, we hebben nou op het moment hebben we weer een soort lockdowntje, zeg maar. En we houden de scholen allemaal maar open. En daar zitten de meeste besmettingen. En dan gaan we nog samen even lekker een feestje vieren met z'n allen. En volgens mij zijn de meeste besmettingen in de huiskring op het moment. Ja, ik ga het niet goed praten. Maar hoe oud ben je, Mark? Ik ben 55. Je bent 55. Jij hebt, toen jij studeerde, als je hebt gestudeerd overigens, of toen je jong was, de tijd en ruimte gehad om los te gaan. Nu is er een generatie die al 3 jaar binnen zit eigenlijk, die amper uit kan gaan. Moeten we dan niet denken van, nou, laat die groep gewoon even gaan? Ja, ik snap heel de situatie wel. Want ik heb zelf ook nog kinderen, dus ik weet wat het is. En ik heb nog een nakomertje, ja, de meisje is 18. Ja? Ja, natuurlijk. En nou, we hebben natuurlijk wel een onderliggende ziekte, want ik ben diabetes. Dus zij houdt best wel rekening met mij, in principe met mij. En ze is gewoon gevaccineerd. Maar natuurlijk wil die ook weg. Ja. Snap je? Die zijn er kost wei. Maar ja, we hebben ook een regering die allemaal van alle kanten van alles gaat roepen. En nogmaals, ik kan het nu niet uitleggen aan mijn dochter van de meeste besmettingen zijn op school en die laten we lekker open. Snap je? En de rest moet allemaal maar weer gaan boeten. Snap je? Ik vind het heel vreemd dat... Kijk, en ik snap de jeugd echt, hè, want nogmaals, je hebt gelijk, want ik ben zelf ook jong geweest. Alleen, wij hadden natuurlijk niks te maken met een pandemie. Dus dit is voor mij opnieuw. Hè. Ik ben 55, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, niemand. Nee, daarom. Dus het is natuurlijk wel extreem wat er nu allemaal gebeurt. Maar ja, ik... Maar het klinkt alsof je het wel vervelend vindt dat de scholen open zijn. Ja, daar heb ik wel moeite mee. Waarom? En ja, gewoon omdat daar de grootste brandhaard zit. Ja. Snap je? Want het werkt gewoon door. Want op het moment, als je de regels gaat volgen... Op het moment dat mijn kind besmet is, bewijs van, moet ik in thuisquarantaine. Ja, en we weten ook sinds deze week dat de scholieren die thuisonderwijs hebben gekregen in de tijd dat zij in de brugklas zaten, nu sociaal-emotioneel achterlopen. Die daar echt een flinke klap van hebben gehad. Die sociaal-emotioneel achterlopen, die niet goed ontwikkeld zijn erop en die niet aan leren toekomen. Wat denk je dat er gebeurt als die scholen nog een keer gesloten worden? Nee, ik snap echt heel het probleem, hè. Mm-hmm. Ik begrijp het niet verkeerd, want ik vind het echt sowieso al een pandemie waar we echt spuigaten uitlopen, zeg maar. En die kinderen moeten natuurlijk studeren. Want mijn dochter studeert dan ook nog HBO-opleiding. Ja, die moet ook fysiek onderwijs hebben, snap je? Dus die heeft ook vorig jaar een tussenjaar gepakt, omdat zij dus niet fysiek onderwijs heeft. En zij kan heel moeilijk studeren via laptop. Zij vindt het nogmaals het fysiek onderwijs veel fijner. Ja. Dus zij heeft daar bewust een keuze in gemaakt. Maar ik snap wel wat jij bedoelt. Die kinderen die moeten in principe gewoon naar school. Ja. Maar jij zegt enerzijds, we moeten de apps voor huisfeestjes verbieden. We moeten ons nog even aan de regels houden. Want we zitten nog gewoon in de pandemie. Anderzijds zeg je, ik begrijp de jongeren dat die los willen. Ik begrijp dat mensen er wel een beetje klaar mee zijn. Hoe gaat dat samen? Wat zou volgens jou de beste optie zijn? Nee, kijk, ik zou zeggen... We sluiten nu de scholen, want we moeten nu zorgen dat die besmetting niet doorgaat. Dus dat die naar beneden gaat. Nou, dan krijg je dus, in mijn ogen volgens mij, als je de scholen gaat sluiten... dan gaan we nu een maand of 6 weken gaan we echt het finaal helemaal dicht. En dan kan volgens mij in principe alles wel weer redelijk open gaan. Ja, oké. Okay. Denk ik, hè. Dus je moet ook met die boosterpriks aan de gang gaan. En nogmaals, proberen de mensen te overtuigen om toch te laten vaccineren. Het schijnt dat Hugo de Jonge vandaag met een plan komt met die boosterprik. Dus we wachten het af. Dank voor je belletje, Mark. Graag gedaan. Fijne dag. We zijn bezig met de stelling apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Hoe denk jij daarover, mevrouw Baggerman? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe ik erover denk? Ja. Kijk, je kunt die huisfeestjes kun je verbieden. Mm-hmm. Maar als dan straks weer alles gewoon is, dan gaan ze dan helemaal los. Zeker. En dan hele problemen. En heb je nu die huisfeestjes, probeer je het een beetje bescheiden te houden. Dan kunnen de mensen, vooral de jonge mensen, toch hun feestje hebben. Mm-hmm. Terwijl als ze dat niet mogen, dan gaan ze straks, als alles weer gewoon is, gaan ze echt helemaal los. En dan krijg je de besmettingen. Ja, dus wat vind jij dan? Jij zegt, laat die huisfeestjes nu maar gaan, want ze kunnen het een soort van semi-gecontroleerd... Ja, dat is toch een beetje gecontroleerd en op een bescheiden schaal. Nou, dat gaat prima. Oké, nou dat klinkt heel positief. Want die kinderen hebben anders verder helemaal niets. Nee. En daar moet ook aan gedacht worden. En hoe komt... dat is een heel belangrijke factor. Ja, nou dat is mooi gesproken. En hoe komt u aan uw ontspanning? Want alles gaat om 5 uur dicht. Wat doet u dan? Nou, ik woon nu alleen. Mijn maatje is overleden. En ik lees veel, ik kijk tv, ik luister naar muziek. Ik geniet op mijn eigen manier. Ja, dus u trekt het nog wel, maar u zegt de jongeren laat ze gaan. Ja, de jongeren moet je echt hun feestje geven. Want doe je dat niet, dan nemen ze het straks met dubbele hand terug. En dan gaan ze echt los. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje. Ja, ik zou zeggen dan veel plezier vanmorgen. Komt goed. En de groetjes. Goed weekend alvast. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Straks vanaf 5 uur hebben we 2 fysiotherapeuten te gast. Over de gevolgen van COVID voor je gestel en over de gevolgen van thuiswerken voor je gestel. Heb je vragen, die kun je dan vanaf dan bellen of nu al appen. En dan ga ik ze straks voor je stellen. Maar eerst gaan we door met de stelling: apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Sjaan, goedemorgen. Wat vind jij ervan? Ja, ik denk dat je Sean bedoelt. Sean, ja, sorry, er staat Sean. Ja. Goedemorgen, Sean. Hoe is het met je? Dat weet ik niet. Ik had deze telefoon is het ook nog niet. Dus ik heb het verkeerd gezegd. Soms dan komt het wat onduidelijk. Dat geeft niet. Sean, goedemorgen. Dat het weer vrijdag is, Harnack. Ja, ik had gehoopt dat jij mij erbij wel zou vervangen. Maar jij vindt 1 dag genoeg in de week. Ik heb er nog een baan naast, fulltime. Oh, dus 1 nacht is echt mijn max. Weer goed, ja. Okay, ja. Maar hoe gaat het met je, John? Ja, best. Ik hou het nog wel vol, hoor. Ik ben wat minder genuanceerd dan de 2 vorige. En het was ook vast niet Mark Rutte, die eerste beller. Want hij heette wel Mark, maar het was vast geen Rutte. Ik sta er heel vierkant in. En volgens mij is het ook gewoon verboden, die feestjes. Je mag maar 4 mensen in huis. Zeker. Ja, dat staat buiten kijf. Dat mag niet. Huisfeestjes mogen niet, feestjes mogen niet. 4 mensen in huis. We moeten nog afstand houden. Sterker nog, we moeten die 1,5 meter maatregel nog handhaven. Dus nee, laat het even duidelijk zijn. Het mag niet. Maar de vraag is, moeten de apps die huisfeestjes aanbieden... want het aanbieden van huisfeestjes, dat is niet verboden. We kunnen ook aanbieden dat we een concert geven. Maar we mogen dat concert niet daadwerkelijk geven. Nee, maar goed, dat is aanzetten tot verboden gedrag. Ik kan toch ook geen app gaan maken van... kom mensen met 10 tegelijk gaan we door rood lopen of zo? Ja, het kan dus wel. Maar de vraag is, vind je dat het moet kunnen? Nee, het moet niet kunnen. Ik sta heel vierkant in. Ook niet genuanceerd van laat de kinderen maar gaan. Het is, er zijn nu gewoon... Het is geen tijd meer voor nuances... de ellende, we zijn al bijna 2 jaar bezig. Ik heb me ook laten vaccineren. Ik ga straks voor de 3e prik. Ik doe lekker volg alles op. Ik doe lekker schaapachtig mee met iedereen. En dan kan ik het heel slecht hebben als anderen er wel een beetje een potje van maken. En ik vind het prima met de jeugd. En weet ik het allemaal. Ze hebben het, aan de ene kant hebben ze het best zwaar. Dat wil ik best geloven. Aan de andere kant hebben ze het ook wel een stuk makkelijker op andere gebieden vergeleken met mijn jeugd. En ik vind dit soort flauwekul, het is verboden, Raunak. Mm-hmm. Ik vind dat het moet worden vervolgd. Ik ben geen verklikker of zo, maar als ik het ergens merk, dan bel ik gelijk de politie. En ik hoop alle luisteraars op dat ook te doen. Want we zijn met z'n allen bezig om uit de klerenzooi te komen. En ik kan het niet hebben dat we dan een stelletje... weet ik veel wat, een soortje. Ik heb ook de pesthekel aan die gasten die zich vanwege hun, hoe heet dat, karakter zich niet willen laten vaccineren. Want van alles aan de hand, daar ken ik ook echt niet mee door de bocht. En ik vind dit ook moet niet kunnen. En het is gewoon, het moet worden opgespoord, het moet worden vervolgd. 1 waarschuwing. Opschrijven die namen, identiteitskaart, opschrijven, 2e keer bekeuring. ik ben niet zo van dat ze allemaal gelijk met honderden euro, weet ik van wat, 90 euro staat erop, geloof ik. Dat hoeft voor mij niet. Maar het is gewoon wel aanpakken. Het is één keer één waarschuwing en anders is het gewoon... En die F's, die moeten ze gelijk allemaal... want het is aanzetten tot verboden gedrag. Ja. En dat moet je kunnen, gewoon. Duidelijk, John. Jij hebt geen genade. Wat ik me dan wel afvraag. Hè? Jij zegt net, we zitten in een lastige periode. We moeten ons gewoon nog even aan de regels houden. We zitten nu bijna... met hoofdletters, hè? Ja, lastig met hoofdletters. We zitten al bijna... Of we zitten al 2 jaar in deze ellende. Ik zei net per ongeluk 3 jaar aan het begin van de uitzending. Het is 2 jaar, mensen. Maar goed, ja, we zitten er bijna 2 jaar in deze ellende. We moeten ons al 2 jaar koest houden. Tot wanneer moeten vooral de jongeren, vooral die kids die nu aan het opgroeien zijn, die nog denken, ja, dit zijn mijn tijden waarin ik moet pieken, zich gedijst houden volgens jou? Nou, tot de zorg uit het probleem is. En waarom denk jij, want de vaccinatie... Ik denk alleen maar aan die jongens en meisjes die er eigenlijk kapot werken in die ziekenhuizen. Ja. Wat moeten die wel niet denken van al die mensen die er maar een beetje met de pet naar gooien? Wat moeten die kinderen allemaal niet denken? Want voor mij zijn het kinderen. Ze zijn allemaal in de leeftijd dat ze mijn kleinkinderen kunnen zijn. Die zo goed hun best doen en tegen de klip op maar lopen te zorgen en te doen op die IC's en zo. Ik vind het echt schandalig. Kijk eens naar die landen. Die Duitsers, die hebben straks een vaccinatieplicht. De meesten vinden het best. Ik heb het vanavond nog gezien op tv. Frankrijk ook. België, die zijn sowieso veel beter georganiseerd met de boosterprikken. We maken er hier gewoon een zootje van. En dat is, ik snap het wel, het is allemaal niet de schuld van die kinderen enzovoort. We doen het allemaal. Er wordt ook met die scholen dicht doen wat die meneer zei net. Ja, hoe komt die dan erbij? Hij heeft zelf kinderen in opgroeiende leeftijd. Ik begrijp het allemaal niet, hoor. Ik vind het allemaal maar raar. Iedereen loopt me te doen alsof het een beetje een spelletje is of zo. De gewone burger heeft er gewoon weinig last van. Jij en ik. Ik kom bijna niet buiten, joh. Dat deed ik voor COVID ook al niet. Ik heb mijn leven zo'n beetje gehad. Niet dat ik bijna dood ga of zo. Maar ik hoef niet zo nodig meer. Vakantie, weet ik het allemaal, visite. En, ja, ik vind het allemaal wel best, weet je wel. Ik hou het nieuws een beetje bij. En wat jou betreft, jij bent nog jong. En die meneer, die kan zich eigenlijk misschien ook redden. Die mevrouw Baggerman, die redt er eigenlijk ook al, zegt ze net. Denk dan een keer met een ander mee. Als het allemaal zo goed voor jezelf. Al die mensen die niet geopereerd kunnen worden nou. Hoe denken we daar over? Gewoon lekker feestjes maken, mevrouw Baggerman. Al die kinderen lekker in huis, joh. Wat is er voor onzin? Ja, maar John, jij zegt heel duidelijk... Ik vind het te gek voor woorden, hoor. Ik vind het echt te gek voor woorden. Ik vraag me af of die mensen wel tv kijken. Of ben ik de enige die nieuwsuur zit te kijken of zo? Kan je je ook voorstellen dat het voor sommige mensen niet meer haalbaar is? Dat ze wel thuis willen zitten, maar dat het niet meer lukt. Dat ze mentaal ook op zijn. Want wat jij nu allemaal zegt is... daar heb ik absoluut, daar valt absoluut wat voor te zeggen. Hè? Want je zegt, denk aan die mensen in de zorg. Denk aan de mensen in ziekenhuizen. Maar er zijn ook mensen die zich wel aan de regels houden... en op een kamer zitten van 6 vierkante meter... en die het mentaal niet meer kunnen uithouden. Ze mogen nog gewoon naar buiten. Hè? Ze mogen nog naar school. Ze mogen elkaar nog ontmoeten. Er is helemaal geen avondklok verder. Ze mogen naar buiten. Ze mogen gewoon gaan wandelen samen. Dat deden wij vroeger ook. Toen ik zo jong was, toen was er geen kroeg open, hoor, door de weeks. Die waren gewoon... Als ik uitging toen ik 18, 19 was... dan was op een vrijdag en een zaterdag... en dan was het klaar, hoor. Want op zondag lag ik om 8 uur in bed. Ja. Op ochtends weer... Ja, dat snap ik, maar dat was... Ja. Anders, hè. Nou zitten ze door de week... moeten ze feestjes organiseren. Ja. Dat is een verhekkigheid, joh. Maar dat is toch een andere norm, John? Er is toch... Dat weet ik wel, maar ze moeten ook een klein beetje... We moeten de pijlen houden op waar het probleem ligt. Er gaan nu mensen dood omdat ze... Ik heb dat die meneer horen vertellen. Dat was iemand uit de zorg vanavond op televisie. Ik heb het hem zien vertellen. Hij zegt, we maken nu al keuzes. Mensen die niet naar de IC gaan, waarvan we voor COVID nog dachten van, we gaan het toch proberen. Nu zeggen ze al, we gaan het niet meer doen. Er is geen plek. Ja. U had 2 jaar geleden, had die meneer of mevrouw nog een kans gehad. Hadden ze nog geprobeerd een leven te redden. Nu doen ze het niet meer. Er gaan nu mensen dood, omdat de hele bende vol ligt met COVID-patiënten. waarvan de meesten niet gevaccineerd zijn. John, ik hoor wat je zegt. En dat is een grof schandaal. Ja, John, dat is duidelijk hoe je erover denkt. En dan heb je het over de fysieke gezondheid. En wat ik me afvraag, als jij dit vertelt en daarop focust, heb je ook zicht op hoe het gaat met de mentale gezondheid van de Nederlander? Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar nogmaals, ze mogen naar buiten. Ik denk ook mee met de jeugd. Ik heb bij mijn familie lopen ook van die gastjes rond van die leeftijd. Ik heb ook contact mee. Is er ook commission dit en dat? Maar de meesten die hebben er wel begrip voor. En die hebben een aantal vaste vrienden waar ze een stukje mee gaan fietsen, een brommetje, weet ik veel wat, een balletje trappen. En dan. Verder. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, dat zegt niemand dat jij er niks aan kan doen. Maar jij zegt heel duidelijk, hou je strikt aan de regels. Zorg ervoor. Terwijl ik ook denk, en ik kan me heel goed inleven. Ik ben zelf ook geen student meer, hè. Maar ik kan me heel goed inleven. Dat als jij op het moment dat jij begint met studeren, 2 jaar geleden, en dat je dan tot nu toe amper hebt kunnen feesten, continu aan regels moeten houden, continu moet veranderen. Wanneer mag ik wel iets, wanneer mag ik niet iets? Ze kunnen nu niet meer uit eten, ze kunnen niet uit. Ik zeg, je kunnen naar buiten. Ja, vrijwillig ga je niet naar buiten in dit weer. We zitten toch wat dat betreft, ik mag je graag. En ik vind dat je dit ook hartstikke goed doet. Jij en mij voorbij zijn echt, die staan bij mij echt heel hoog aangeschreven. Maar wij zitten wat dit betreft op een hele andere golflengte. Dat hele begrip van feestjes en zo, nou, dat komt bij mij echt, dat landt bij mij echt niet, hoor. Nee, dat mag. Dat is ook de reden dat je belt. En die mening mag er ook zijn, nee, absoluut. Ja, dat ik neem het jou ook niet kwalijk, dat je er anders over denkt misschien. Maar dat hele begrip van ik ga studeren en ik begin alvast met feestjes af te lopen, ja. Ik heb bij mij in mijn kennissenkring zitten ook mensen met hoogopgeleid, universitair enzovoort. Die waren geen lid van een studentenvereniging. Die zaten gewoon te leren en die gingen werken. En wanneer ik het over de jaren 70. En die waren, en ik weet het allemaal wel. Het bestaat allemaal en het mag van mij ook allemaal. Maar het hoeft niet per se, bedoel ik alleen maar. En zeker in deze situatie, ik blijf denken aan die mensen in die ziekenhuizen. En ook. Ja, het wordt straks nog gekker als je. Ze rijden nu al rond met ambulances, dat ze de mensen niet kwijt kennen. Hè? Dus als jij straks, ik weet niet of je met de auto bent, maar als jij met de auto straks naar huis rijdt en er gebeurt wat onderweg, dan kan het zijn dat jij dat nog problemen gaat opleveren bij een eerste hulppost of wat dan ook. Ja. Als jij een IC-bed nodig hebt. Duidelijk, John. Dank voor je bijdrage. Jij ook, ik ga lekker luisteren. Nou, fijn weekend. Goed weekend alvast. We zijn bezig met de stelling: apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En dan lees ik hem misschien zo voor. Maar eerst gaan we naar Elise. Goedemorgen. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ik ben het deels in de lijn met John eens. Vertel. Nou ja, weet je, die apps gaan verbieden, dat ik denk dat dat een lastige. Ik denk dat dat een lastige is. En wat John net ook al zei, want ik ben bijna van dezelfde leeftijd van John. Ik ben 58. Bij mij liep mijn jeugd inderdaad ook niet over een geplaveid paadje. Ik heb ook behoorlijk wat butsen opgelopen. Mm-hmm. Dat de jeugd feestjes willen hebben, ja, dat snap ik. En wat jij daar straks ook tegen John zei van, als we nu alles gaan verbieden en zometeen, als we weer naar het redelijke normale gaan. Nou ja, we hebben het gezien met de voetbalwedstrijden. Daar gaat de hele boel los. Ja. Nou ja, daar word je ook niet vrolijk van. Aan de ene kant geef ik John wel ook weer gelijk om. Ja, laten we alsjeblieft ook met de artsen, verpleegkundigen, dus al die zorgverleners in het ziekenhuis, laten we daar nou ook even rekening mee houden. Maar ja, in mijn tijd inderdaad ook, net wat Jeroen zegt, door de week waren de kroegen eigenlijk dicht. Op vrijdag en zaterdag ging je uit. En voor de rest van de week was er gewoon niks. Ja, maar dat was vroeger. En het is natuurlijk helemaal oké om daaraan te refereren. Ja, maar, want... laten we nou even eerlijk wezen. Hè? Ja. Jullie hebben, en mijn opa en oma... en mijn overgrootopa en oma... die hebben we ervoor gezorgd na de Tweede Wereldoorlog... dat wij leven in de welvaart die we nu hebben. En dan zeg ik ook een keer, en dan zeg ik ook, en want wat dat betreft is Nederland, Nederland is zo individualistisch geworden. Mm-hmm. En dan denk ik van, laten we nou eens een keer met z'n allen naar elkaar omkijken. En laten we nou eens een keer, kijk, want die pandemie, die is voorlopig nog niet voorbij. Klopt. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En daar zijn we volgend jaar ook nog niet vanaf. En iedereen wil wel naar wintersport. En iedereen wil reizen en noem maar op. Prima. Maar bedenk je dan wel één ding. Met alle acties die jij onderneemt... Mm-hmm. Loop je wel het risico dat je of een andere variant van het virus meeneemt... of je komt gewoon met een besmetting terug. Ja. En het lijkt nu een beetje, dat ligt niet aan jou hoor... maar alsof het een hij-zij kwestie wordt van de jongeren tegen de ouderen... dat is absoluut niet het geval. Alleen wat nee, ik... zo bedoel... Nee. Ho, wacht eventjes. Ik zei ook, ik ben het deels met John. Met John eens. Ja, nee, dat snap ik. Ik zei dat het helemaal niet jouw ding. Maar wat ik me dan wel afvraag is... er wordt ook in de vorige gesprekken zijn we best wel veel aan het focussen op het fysieke aspect. Dus op de fysieke klachten. Nou nee, kijk, mentaal snap ik het ook wel. Maar dat is daarom zei ik ook, deels ben ik het ook met John eens. Want mm-hmm. wat je natuurlijk ook kan doen, in plaats van feestjes te bouwen... we hebben dit keer... geen avondklok. En laten we hopen dat dat zo blijft. Dus inderdaad, wat hij zegt van... ga dan een keer met z'n allen gewoon een wandeling maken. Ja. Maar dat mag ook niet, hè? Laat het even duidelijk zijn. Je mag ook niet buiten met z'n allen lopen. Je mag ook niet buiten sporten. Nee, oké. Nou ja, goed. Oké. Het mogen alleen nog maar groepjes van 4 zijn. Max, ja. Max. Op afstand. Oké, dat ben ik inderdaad dan met je eens. Maar wat ik ook nog steeds niet begrijp... en dat vind ik ook nog steeds zo krom... Mm-hmm. en dat ben ik inderdaad met de KNVB wel weer eens... is dat... er is wetenschappelijk bewezen... dat er geen enkele brandhaard qua besmettingen... in de voetbalstadions geweest is. Er mag in ene... niet of amper gesport worden. Ja. Buiten dus, hè, heb ik het over. Ja, klopt. Dat doen de sportverenigingen nu om 17:15 's morgens in de bittere kou. Ja, nee, dat klopt. En dat vind ik inderdaad waarvan ik zeg van... Ja, op dat gebied... Ik ben het ook met het hele coronabeleid van de regering niet eens, hoor. Dus... Want als ik zie hoe Hugo de Jonge het allemaal doet... nou, hij maakt er één zootje van. En Mark Rutte doet er net zo hard aan mee. Dus wat jij eigenlijk zegt, Elise, is... oké, huisfeestjes zijn het ene uiterste... maar kom op, er moet wel wat meer vrijheid zijn. Laat op zijn minst even die mensen sporten. Buiten. Ja, en maar wat ik ook zeg van... ja, nou ja, goed. We hebben gelukkig een regering die niet achter de deur mag controleren. Dus ja... dat de jeugd dan zo'n app gaat opzetten. Ik vind dat helemaal niet vreemd. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dan ook bij mezelf... van ja, jongens, probeer het nou toch een beetje een beetje rustig aan te houden. En maak er niet van die supergrote groepen van. Maar ja, je weet het nooit. Kijk, ik ben afgelopen zomer ook 2 keer gevaccineerd. Maar ja, ik weet ook dat ik kan ook nog een kans lopen om het op te lopen. Wel misschien met mildere klachten en dat ik niet in het ziekenhuis beland. Maar die kans is er wel. Ja, dank voor je bijdrage, Elise. Oké, mag ik 1 opbouwend kritiekje aan jou geven? Barst los. Ik hoorde je aan het begin van de uitzending. Ja? Met je intro. Ja. Probeer wat rustiger te praten en dan zal je minder snel over je woorden struikelen. Oké, ik neem het mee. Dat bedoel ik opbouwend dus, mm-hmm. Hè? Ja, het staat genoteerd. Oké, dan wens ik je verder een hele fijne uitzending. Jij ook, dankjewel. Goed weekend. Zelfde. Mocht jij ook willen meepraten, dan kan dat via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En we hebben het over de stelling apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Maar nu gaan we eerst naar een nummer wat in het Frans vloe heet en in het Nederlands vaag. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou. Hoorde hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks van 5 uur hebben we 2 fysiotherapeuten te gast die ons alles kan vertellen, die ons alles kunnen vertellen over hoe we goed moeten thuiswerken en hoe we kunnen herstellen van COVID. met somatische klachten. Mocht je daar vragen voor hebben, dan kun je appen. En dat kan via de Radio 1 app en dat is gratis. En als je wil bellen, dan kan dat vanaf 5 uur. Tenzij je wil meepraten over de stelling apps die huisfeestjes aanbieden moeten verboden worden. Dan kan je nu al bellen en dat heeft Wouter gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Ja, het verbieden, ja, is leuk. Kunnen ze doen. Alleen dan krijg je wel weer een variant Facebookgroep of een Instagramgroep of een Snapchatgroep of wat dan ook. Ze kunnen het verbieden, maar dat kunnen ze in de praktijk kunnen ze dat niet handhaven. Ook dat is een probleem. Ja. En dan denk ik, ja, dan is het maatregelen met de kraan open, zeg maar. Dus ik verbieden kunnen ze niet. En dan, de jeugd kent echt gewoon s'avonds ook gewoon naar buiten. Ze kunnen gaan fietsen, kunnen studeren, wat dan ook. Er is niet in om te zeggen dat ze feestjes nodig hebben. Ja, ja, misschien wel. Maar ze kunnen ook gewoon... Ja, met z'n vieren gaan hardlopen of gaan fietsen of skileren of wat dan ook. Dus ja, ik vind dat een beetje ook wel de instelling van, ja, de sportscholen zijn dicht, dus ik ga mijn huisfeestje bouwen. Ja, sorry, maar dan kun je ook gewoon naar buiten om te gaan hardlopen of wat dan ook. Dus ja, ik zie dat gewoon heel krom, zeg maar. En wat vind je dan precies krom? Nou ja, omdat was gisteren of eergisteren was, ja, de sportscholen zijn dicht, dus we kunnen niet naar de sportschool. Mm-hmm. Ja, nou jammer dan, maar je kan wel naar buiten. Je kan ook gaan hardlopen, je kan ook buiten rekken en strekken en noem maar op. Maar huisfeestjes zijn niet één op één een vervanging voor de sportscholen. Er zijn ook mensen die denken, ja, we kunnen niet meer uit, de Melkweg, Paradiso, Tivoli is dicht. Dus we gaan thuis maar... Ja, maar dat heb ik zelf ook. Ik ga af en toe graag uit eten, maar dat kan nu ook niet. Dus ja, ik pas je een beetje aan en ga zelf thuis bij spreken meer koken of weet ik veel. Ja, weet je, voor alles is wel een oplossing. Alleen de oplossing die ze nu eigenlijk hanteren is niet, zeg maar, ten voorkoming van of leven met COVID. Dat zie je niet, maar dat... Nee. COVID gaat nooit meer weg. Maar om alles, zeg maar, zo dusdanig... kijk, hoe zeg je dat? Om de manier mee om te gaan in de samenleving... Ja, daar doen ze niks aan. Ze willen het allemaal voorkomen. Maar het gaat nooit meer weg. En ik denk dat je daar de samenleving gewoon op voorbereid moet zijn... Maar dat zie ik Hugo de Jonge niet met zijn grote mijl. Ja, sorry, maar hij zegt gewoon ongevaccineerde veroorzaak deze crisis. Nou ja, ik vind van niet, maar dat is mijn mening. Maar ja, ik denk dat ze eerst maar eens naar hun eigen moeten gaan kijken van... hoe kunnen wij met veel te weinig ziekenhuizen, veel te weinig IC-bedden... wat ze allemaal wegbezuinigd hebben... met COVID omgaan. Ja, oké, maar dan jij wijst nu meteen naar de overheid. Als we het nou even bij onszelf houden, bij het individu, bij de burger. Wat kunnen wij dan doen om te zorgen dat dit alsnog een draaglijke tijd wordt voor iedereen? Rekening houden met iedereen. Maar en hoe doe je dat? Perspectief. En dat visie. Dat ontbreekt. Bij iedereen. Ik heb het over de burgers. Hè? Dus jij zegt, om het voor mij, even mezelf als voorbeeld, zodat ik het draaglijk moet houden, zeg jij perspectief en visie. Maar wat is dat? Wat moet ik dan doen? Nou, de overheid moet... Want de overheid bepaalt de regels, de spelregels, zeg maar. Nee, we gaan even niet naar de overheid kijken. We denken even de overheid weg. Wij zijn, jij en ik, zijn allebei een individu. De regels die liggen er nu, die gaan we morgen niet kunnen veranderen, helaas. Wat moeten jij en ik nu doen om deze situatie voor en jou en mij draaglijk te houden? Ik zelf vind gewoon bezigheidstherapie zoeken, een hobby... Zelf dingen doen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld, ik vind een skileren vind ik erg lekker. Mm-hmm. En ik ga 3-4 keer in de week ga ik een uur skileren. Nou, dan word ik blij van. Dan vind ik fijn. Ja. Zoek een hobby, is het advies. Ja, zoek gewoon een hobby. Ga desnoods breien, kan mij schelen. Ja, weet je, het is ook gewoon een beetje aanpassen, zeg maar. En de jeugd zit ook heel veel op de PlayStation of op de Wii, of kan mij schelen. Ja, de jeugd zit op de smartphone, noem maar, et cetera, et cetera. Dus de jeugd kan zich ook wel vermaken via al die online games, zeg maar, FIFA, Call of Duty of wat dan ook. Ja, ik denk dat dat ook wel voor de jeugd een beetje, tenminste voornamelijk voor de jeugd, zeg maar, een kick geeft om de wet te overtreden, zeg maar. Maar ja, dat is puberteit. Zeg maar. Ja, ja, sorry, maar ja, weet je, je kan het niet verbieden, je kan het niet voorkomen. Ja, je kan het proberen te voorkomen, maar het lukt niet. Ja. Ja. En jij zegt heel duidelijk, Wouter, we moeten rekening houden met elkaar. Hè? We moeten het voor elkaar ook draaglijk houden. Als jij nu hoort, want daar gaat het natuurlijk over, dat er huisfeestjes zijn en dat er in apps huisfeestjes worden aangeboden. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat niet kunnen, maar ik ben niet zo iemand die dan de politie gaat bellen. Nee, absoluut niet. Ik bel de politie pas als er bij mensen de deur openstaan s'nachts. Dan ga ik me bellen. Ja. En jij zegt, ik vind het niet kunnen. Ik ga niet de politie bellen. Begrijp je dat het gebeurt? Ja, wel. Maar ik denk, ik begrijp het wel. Maar ik vind het eigenlijk een beetje NSB-gedrag, zeg maar. Wat is NSB-gedrag? Verklikkers. Oh nee, verklikkers. Zeg maar nee, los even daarvan. Van, begrijp je dat mensen nu wel huisfeestjes hebben? Ja, begrijp ik wel. Want ik zelf heb ik ook zoiets. Mijn zoon wordt straks 13. Dan mag je maar 4 mensen over de vloer. Ja. Maar als ik dan alleen de opa en oma van mijn kinderen heb, dan heb ik er al 6. Ja, hoe ga je dat doen als je zo'n 13 wordt? verspreid over de dag een beetje proberen. Ja, wie er binnenkomt, ja, die komt gewoon binnen. Ja, ik ben daar niet zo heel moeilijk in. Dat is ook een beetje de kant van opa en oma kijken wat ze zelf willen. En als ze niet willen komen, ja, dan komen ze niet. Ja, en dan komen ze een andere dag. Maar dit is dan niet via Amigos, Wouter, maar dit is toch een huisfeestje als ik het zo hoor. Huisfeestje, dit is een verjaardag. Het is... En hoe noem je een verjaardag in huis? Gewoon een verjaardag. Een verjaardag in huis, check. Dank voor je bijdrage, Wouter. En veel plezier met je verjaardag van je zoon. Kom goed. Yes. Ja, morgen. Goed weekend. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten. Dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. Leuk je weer te horen. Wederzijds, maar... hoe is het met je? Wat zeg je? Hoe is het met je? Ja, dat gaat goed. Ik hou me heel goed aan de regels natuurlijk. Dus dat vind ik wel een prettig idee voor mezelf. En ik zou willen dat iedereen dat deed. Want dan hadden we ook niet in deze situatie gezeten. Als iedereen, dus ook de volwassen mensen hier in Nederland, zich goed aan de maatregelen hadden gehouden, was het nooit zo ver gekomen. Nee. Daar wil ik wel even mee beginnen. En ik vraag me dus af of een grote groep van de Nederlandse bevolking zich wel realiseert in wat voor een ernstige situatie we ons nu bevinden. Ernstiger dan de eerste golf. Want het is natuurlijk, en ik begrijp dus heel erg goed, dat de jongeren een houseparty willen hebben. Dat ze er mentaal doorheen zitten. Maar niet alleen de jongeren zitten er natuurlijk mentaal doorheen. Ook heel veel volwassenen. Ja? Maar wij zitten nu in een oorlog. Een oorlog met het virus. Zo hard klinkt het, maar zo is het. Het virus dat muteert. Continu. Continu. En nou ook met het Omicron-virus. Men weet nog niet hoe dat zich gaat manifesteren exact. Men weet nog niet hoe de vaccins hierop reageren. Men staat in Nederland onderaan de ladder met de boosters. We hebben een percentage mensen die niet gevaccineerd zijn. De IC's lopen vol. Hè? En er zijn nu weer wat meer bedden bijgekomen. Maar er is niet meer personeel bijgekomen. Nee. Dus het is zeer, zeer ernstig. Zeer ernstig. En als je houseparties gaat geven, dan moet je in acht nemen de ventilatie. Nou, dan weet je het antwoord al. Die ventilatie is waardeloos. Veel te veel mensen in een kleinere ruimte. Er is geen hond die erop let als die aan het feesten is. De jongeren gaan weer naar huis. Hoe is het gesteld met de ouderen dan, waar ze mee in contact komen? Met name hun ouders bijvoorbeeld, of broers en zusters. Maar, weet je, jongeren komen echt ook op de IC. Het is niet zo dat je als jongere gevrijwaard bent van ernstige complicaties. En daar moesten jongeren toch ook wel een beetje aan denken. Maar nogmaals, ik begrijp dus heel goed dat het super, super moeilijk is. Maar eigenlijk, ja, weet je wat het is? De jongeren in deze periode, en daar kunnen de jongeren eigenlijk zelf ook niets aan doen. Kijk, weet je, ik kan me heel goed zelf vermaken. Mm-hmm. Hè? Ja. Ik heb niet altijd mensen om me heen nodig om mij bezig te houden. Maar in deze maatschappij is het zo geworden, ook via de social media en alles. Men wil continu in een groep bij elkaar zijn. Men is verloren als men zich niet in een grote groep bevindt meer. Men voelt zich niet gesteund. Maar je moet jezelf tot steun zijn. En dat zou je natuurlijk, ja, het is heel jammer, zou je jongeren moeten leren om een beetje weerbaarder te zijn in een moeilijke situatie. Want dan zou het veel eenvoudiger te handhaven zijn. Maar jongeren zijn vaak ook niet zo weerbaar. En dat zie je met het gebruik van alcohol, drugs en al dat soort dingen. Omdat jongeren zich niet zelf gelukkig kunnen maken. En dat is het meest essentiële in je leven. Dat je moet proberen om zelf ook geluksmomenten te creëren. Maar dan vanuit jezelf. Ja? Mm-hmm. Vind ik. Dan zou je al een veel minder probleem hebben. En dat lijkt nu heel makkelijk gezegd. En dus kun je niet zomaar 1, 2, 3 terugdraaien. Dat is onmogelijk. Maar toch zou ik dat wel voor in de toekomst wat meer jongeren wat zelfzaamheid bij willen brengen. En ik gun ze van harte een feestje. En misschien is het mogelijk om heel kleinschalig bijvoorbeeld een leuke cursus of zo. Ja, klinkt een beetje truttig allemaal, maar iets leuks, creatiefs, in een kleine groep met elkaar te doen. Wat ja, overzichtelijk is, weet je? Ik snap wat je zegt, Charlotte. En je zegt heel duidelijk ook van jongeren zijn niet weerbaar genoeg. Hè? Die kunnen zichzelf niet vermaken. Maar die weerbaarheid die komt ook met de jaren. Hè? We kunnen de jongeren niet kwalijk nemen of niet een schuld geven van jullie moeten jezelf gaan vermaken. En toevallig zei Van der Stel, lector psychische gezondheidszorg, daar laatst wat over. Is dat het lastig is dat we dat met veerkracht, dat heb je nodig als je weet dat het op een moment goed gaat komen. Dus dan kan je terugveren. Maar we hebben in die 2 jaar. Hebben die jongeren niet kunnen terugveren in een periode dat ze überhaupt zichzelf nog aan het ontdekken waren? Nou, dat ben ik helemaal met jou eens, Raunak. Maar daarom zeg ik al, je moet proberen mogelijkheden dan te bieden. Met heel kleinschalig misschien iets organiseren. Hè, voor die jongeren. Je hebt natuurlijk toch ook een hele grote groep jongeren die alleen maar gefocust zijn. Ja, klinkt misschien een beetje onaardig, maar zo bedoel ik het beslist niet. En een beetje handig doen en een beetje, onzinnig. Weet je? En dat is wel lekker af en toe, hoor. Maar als dat het enige is wat je in je adolescentieperiode, dan heb je dus nu een probleem, ja? Dus, het is dus ook heel moeilijk om dat nu even zo 1, 2, 3 te veranderen. Maar als wij... Je valt even weg. Wat zei je als wij? Ik weet het helemaal niet meer. Nou, weet je, het is heel belangrijk dat wij dus proberen dan jongeren iets aan te bieden. Ja. Kleinschalig, hè? Is heel belangrijk. En dan hoop ik dat veel jongeren daar gevoel. Maar het zal zeker niet heel eenvoudig zijn. Ik zou toch de jongeren op het hart willen drukken van bijt even door die afgrijzelijke zure appel heen. Hou je aan de maatregelen. Want ik ben het ook met een heleboel maatregelen niet eens. En zeker wat betreft het sporten in de buitenlucht. Dat zou ik juist willen enthousiasmeren. Ja. Helaas is dat heel heel domme maatregelen op deze manier. Want dan zijn de jongeren ook buiten. Hè? En zijn ze ook nog fysiek gezond bezig. Hè? Dat is dus goed voor lichaam en geest. Ja? En even, als ik hem heel even omdraai. Want jij zegt heel duidelijk, allemaal even doorbijten en dan komen we hier samen uit. We bijten best wel lang door. Waarom zeggen we nu niet kwetsbaren? We draaien nu even de rollen om. De kwetsbaren blijven binnen. De rest doet lekker zijn ding buiten. En als het opgelost is, dan gaan we weer met z'n allen naar buiten. Waarom doen we dat niet? Nou, dat vind ik helemaal niet zo'n vreemd voorstel, hoor. Maar daar ben ik het best wel gedeeltelijk mee eens. Maar... Nou. He, want de volwassenen hebben heel veel schuld ook aan het feit dat ze zich niet goed aan de maatregelen hebben gehouden. Bovendien hebben wij ons natuurlijk gewaand, ik niet trouwens hoor, en velen met mij gelukkig ook niet. Ook na de tweede vaccinatie heb ik ook niet gedacht, jongens, ik ben helemaal vrij. Want je blijft toch altijd gevoelig voor een besmetting, he, wederzijds. Maar, waar kun je... Oh ja, nou, de ouderen... Ik ben het wel gedeeltelijk met je eens... dat echte extreem oudere mensen sowieso binnen blijven. Maar ik denk dat ook een hele grote groep dat ook wel doet... maar weer besmet raakt door het bezoek wat ze dan willen ontvangen. En dat is dan weer een mentale kwestie, hè? Ten opzichte van de ouderen. Dus raak je, want dat heb je, weet jij ook, dat er veel ouderen... besmet zijn, omdat de boosters zelfs niet geholpen hebben, omdat het immuunsysteem zo enorm laag is bij veel ouderen. Maar ik denk echt, zwakke ouderen moet je zoveel mogelijk distancieren en dan inderdaad de jongeren wat meer hun gang kunnen laten gaan. Maar het blijft natuurlijk toch zo, en dat ook voor de jeugd op de basisscholen, die worden gelukkig niet zo ernstig ziek of helemaal niet ziek, maar brengen de besmetting heel gemakkelijk over. En dat is ook niet prettig natuurlijk voor de docenten. Het zou natuurlijk ontzettend verstandig zijn om de kinderen vanaf 5 jaar te vaccineren. Maar daar is ook alweer zoveel argwaan over. Terwijl in verschillende landen dat gedaan wordt. Ja, dat is een andere discussie. Maar Charlotte, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Nou, ik heb het heel graag gedaan, Ronald. En ik hoop toch nog dat je een beetje leuke periode hebt in deze moeilijke situatie waarin wij alle zitten. Wederzijds. Dankjewel, Charlotte. Dag. Fijne dag. We zijn bezig nog steeds even met de stelling over of de apps voor huisfeestjes verboden moeten worden. Vind jij dat dat moet? Dan moet je even bellen naar 0800-1121. Of je moet natuurlijk niks, maar dan mag je bellen om je mening te geven. Of stuur even een appje. En er wordt volop geappt. Ik kan ze niet allemaal voorlezen, maar ik kan er wel een paar voorlezen. Femke die appt: ik ben een meid van 23 jaar en mis ook het sociale leven en de contacten in real life. Ben geen partygirl, maar van dat soms verplicht thuis zitten word ik soms wat depressief. Maar ja, ik begrijp dat dit soort maatregelen bij corona nodig zijn, al zijn we soms wel met meer dan 4 personen bij elkaar. Kijk, dat is eerlijk, Femke. Dank voor je appje. Nico die zegt, natuurlijk moet die niet verboden worden. Dit is de enige manier om sociale ontwikkeling een kans te geven. Zo belangrijk voor nu en de toekomst. En Johan die zegt, gewoon feestjes organiseren, maar wel met een 2G-regel. Karin zegt, belachelijk, zielig gedoe, altijd maar feestjes willen. Pas je aan, de situatie vraagt dit, dus deal with it. Zoek ook andere afleiding, de regels gelden voor iedereen. Ja, we kunnen nog 1 beller doen en dan gaan we toch echt over naar het volgende onderwerp. Chris, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik heb niet heel veel tijd meer, maar vertel, nee. Wat vind je van de stelling? Ik vind de stelling, kijk, de jongeren, wij zijn allemaal jong geweest. Ik vind, dat vergeten we allemaal een beetje. We zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal buiten de lijntjes gekleurd. Ja. En de jongeren die willen nu eenmaal ook, en die zitten al 2 jaar binnen. En het vaccineren helpt gewoon niet. En die jongeren die denken ook van, zoek het even lekker uit. Dus ik snap die jongeren heel erg goed. Ja, en je zegt, ik snap de jongeren. Vind je ook dat zij dat dit oké is wat er nu gebeurt? Ik zeg niet dat het oké is. Want we kleuren, ik zeg net van, we kleuren, hebben allemaal buiten de lijntjes gekleurd. Mm-hmm. En de regels zijn nu helemaal, ze worden niet gehandhaafd. Ja. Dus waarom doen jongeren dit? Omdat ze niet gehandhaafd worden, de vaccins. Iedereen is gevaccineerd, blijkbaar, hè, 87-80%. Het werkt gewoon niet. Want die jongeren die brengen het over en ze gaan alsnog dood, andere mensen. Kom op, hé. En dan hebben we het over 0,0000 zoveel procent. Ja. En het virus blijft muteren, het blijft gaan. Duidelijk. Moeten we mee leren leven. Dank voor je bijdrage, Chris. En een fijne reis nog. Heel graag gedaan. Ik ga nog één appje voorlezen. Die is van Rudy. Hij zegt, ik ben vader van 5 kids van 20 tot en met 4 jaar oud. Laat de jeugd alsjeblieft een beetje vertier opzoeken. Verder doet het jeugd het heel goed. En dat vinden de ouderen soms erg vervelend worden. Dank voor je appje, Rudy. En dank voor alle belletjes het afgelopen uur. Straks na het journaal hebben we 2 fysiotherapeuten te gast. Vragen kun je inbellen. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5:00, Wouter Balgemoet met het NMS-journaal. Afgelopen maand zijn er volgens het CBS zo'n 3500 mensen meer gestorven dan normaal voor deze tijd van het jaar. Deze zogeheten oversterfte is waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door corona. Al kan het statistiekbureau pas later de exacte doodsoorzaak achterhalen. Er was vorige maand flink meer oversterfte dan in oktober. Toen overleden er ruim 1250 mensen meer dan normaal. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in de provincie Limburg en het laagst in Friesland. Ook in de Verenigde Staten wordt op steeds meer plekken de Omicron-variant van het coronavirus geconstateerd. In de staat New York zijn 5 besmettingen ontdekt. Woensdag dook de nieuwe, waarschijnlijk extra besmettelijke variant voor het eerst in de VS op. President Biden heeft nieuwe maatregelen gepresenteerd om corona komende winter te bestrijden. Dat heeft ook gevolgen voor internationale reizigers. Die moeten zich binnenkort maximaal 24 uur voor vertrek naar de VS laten testen, ook als ze zijn gevaccineerd. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren, zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. Demissionair minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter in een aantal ziekenhuizen als proef speciale covid-afdelingen wil opzetten. En bij succes wordt dat verder uitgebreid. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer, de dag begint met landinwaarts een graadje vorst en plaatselijk kans op gladheid. Later vanuit het westen steeds meer bewolking. Vooral in de middag volgt er ook regen. Het wordt 3 graden in Limburg tot 7 in het noordwesten van het land. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 3 december en je luistert naar Gaan. Tot 6:00 kan je hier meepraten over het nieuws. En straks ga ik in gesprek met Danielle Heijboer en Bram van der Wilk. En zij zijn allebei fysiotherapeut. Heb je vragen? Die kun je inbellen via 0800-1121. Of stuur even een appje. En als je een anoniem appje wil sturen, dan kan dat natuurlijk. Zet het er even bij en dan zorg ik dat ik je naam niet opnoem zometeen. Maar nu eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Het is vandaag de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. Deze dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. En vandaag komt demissionair minister De Jonge met een uitgewerkt plan voor het boosterinitiatief. Verder is er vandaag de laatste dag dat je kan stemmen voor de top 2000. Stemmen kan nog tot 4:00 vanmiddag via de site van NPO Radio 2. En een 30:30 later, om 16:30, wordt de top 10 bekendgemaakt. En dan is het nu toch echt tijd om over te gaan naar onze gasten. Ja, meer dan 157.000 mensen hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie een fysiotherapeut in de arm genomen, omdat ze met langdurige klachten na een besmetting kampen. Het aantal patiënten is sinds mei weer bijna verdubbeld. Maar ook thuiswerken zorgt voor extra drukte bij de fysio. We zitten vaak krom voorovergebogen achter ons computer en dat is niet bepaald bevorderlijk voor ons lichaam. Maar hoe zorgen we ervoor dat we thuis toch zo ergonomisch mogelijk kunnen werken? En waarom is de fysiotherapeut eigenlijk zo belangrijk in deze coronapandemie? Om ons daar alles over te vertellen heb ik arbeids- en covid-fysiotherapeut Danielle Heijboer te gast en fysiotherapeut en eigenaar van MTP Fysiotherapie Bram van der Wilk uitgenodigd. Heb je vragen? Ik zei het net al, bel naar 0800-1121 of app me even. Maar eerst gaan we naar onze gasten. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie op dit tijdstip? Nou ja, het is wel een bizar tijdstip voor een fysiotherapeut. Ik denk dat er weinig fysiotherapeuten zijn die op dit moment aan het werk zijn. Maar ja, super tof. Bedankt voor de uitnodiging en leuk om hier te zijn. Nou ja, heel fijn dat jullie hier wilden zijn. Wat komen jullie allemaal tegen anno 2021 in jullie praktijk? Dus klachten aan de arm, nek en schouder en de lage rug. En normaal zaten die op de kantoorwerkplekken. En je ziet dat die nu verplaatst zijn naar de thuiswerkplekken. En eigenlijk zijn die klachten alleen maar toegenomen. En daarnaast zijn natuurlijk bepaalde operaties zijn uitgesteld. Dus de collega's die veel operaties zagen naar kruisband bijvoorbeeld, die zagen nu meer klachten door thuiswerken. Ja. En zie jij hetzelfde? Ja, zeker. Op dat punt. In ieder geval, toevallig is onze praktijk heel erg gericht gewoon op de sport. En toch ook gewoon op de werkende mensen. Dus wat je voornamelijk zag helemaal aan het begin van die COVID-periode. Toen moesten we ook even een aantal weken dicht. En toen echt alleen maar verdedigen voor de medische noodzakelijke zorg. Dus echt wel als er blijvende achteruitgang zou optreden. Ja. Die waren we aan het behandelen. En daarna switchen dat toch best wel van, omdat we juist normaal gesproken heel veel sporters zagen, die vielen dus eigenlijk weg. Dus echt de typische sportklachten, overbelastingklachten, acute blessures, die zagen we dus minder. En dat is toen uiteindelijk, dus heeft het wel plaats gemaakt eigenlijk voor de typische thuiswerken, thuiswerkklachten. Toch wel de klachten die veel ontstaan bij het aan een keukentafel zitten met gewoon een reguliere stoel. Niet doen. Nee, bij voorkeur niet. En wat nog meer? Wat zijn de top 5 klachten die jullie hebben? De meest herkenbare? Van thuiswerken bedoel je? Wat zou je zeggen? De muisarm is natuurlijk een beetje een oude term. RSI-klacht. Nekklachten, schouderklacht, lage rug. Dat is denk ik de belangrijkste. Ja, zeker. Ja, en dat kan ook al gewoon komen door echt van die hele kleine typische dingetjes. Bijvoorbeeld als iemand op een laptop werkt, dan zie je toch vaak wat meer gebogen. Het is een reflex dat je eigenlijk naar het beeldscherm gaat. Dus als je echtgene waar je concentreert, daar ga je naartoe. Dus als je op een kleiner beeldscherm aan het concentreren bent, dan is het logisch dat je hoofd daar eigenlijk naartoe gaat. Maar ook iets heel simpels als bijvoorbeeld je toetsenbord. Als je dat clipje eronder omhoog hebt staan, dan heb je eigenlijk een constante spanning op de strekkers van je onderarm. Ik zie nu je collega. Ik zie hier even te kijken. Dat gaat goed. Die herkent het. Ja. Maar dat zijn hele kleine dingetjes waar je eigenlijk zelf nooit over nadenkt. Ja, tot het moment dat je er eigenlijk klachten van krijgt. Tot nu, zeg tot maar. Nu, ja, tenminste, ik hoop dat je er eerder op nagedacht. Maar anders. Nou, we zien het nog steeds hoor. Dat mensen aan de eetkamertafel, op de eetkamerstoel, achter de laptop zitten. Nou, zo'n laptop op zich natuurlijk niet fout. Maar probeer dan altijd een los toetsenbord, losse muis erbij te hebben. En de laptop op een verhoging. Dat in ieder geval je kijkrichting goed is. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste als je achter de laptop zit. Ja. We gaan het straks nog meer hebben over thuiswerken en klachten over thuiswerken. Maar eerst nog Danielle, want jij bent gespecialiseerd in fysio met betrekking tot COVID. Ja, wat gebeurt er precies met je lichaam als je corona krijgt en wat voor klachten komen daarbij kijken? Nou, er zijn natuurlijk enorm veel onderzoeken nog steeds gaande naar ook. Wat we in ieder geval weten, of wat wij met name in de praktijk zien, is dat mensen gewoon snel vermoeid zijn, snel buiten adem en niet meer kunnen wat ze gewend zijn te doen. En daar kunnen wij ze bij ondersteunen inderdaad, om die belastbaarheid weer langzaamaan op te bouwen. En ben je dan echt spierkracht aan het trainen en uithoudingsvermogen? Ja, met name eigenlijk wel. En daarnaast werken wij met andere specialisaties ook samen om bijvoorbeeld psychische klachten aan te pakken. Of diëtiek, want soms zie je ook gewoon dat mensen gewoon, doordat ze een ziekteperiode hebben doorgemaakt, dat het herstel ook gewoon niet helemaal goed is. Of dat ze eigenlijk gewoon het lichaam zo hard heeft moeten werken, dat ze eigenlijk een soort ondervoed of onderbelast zijn. Ja. En wat het bizarre van de COVID is dat je als je normaal gesproken zegt, ik kan bijvoorbeeld een normaal persoon moet allemaal wel 5 kilometer kunnen wandelen. Is dat je eigenlijk door het doormaken van die COVID-periode, dat je belastbaarheid is hetgene wat je eigenlijk kan, dat het zo naar beneden is, dat het bij sommige mensen echt de extreme gevallen, dat het eigenlijk een 5 kilometer lopen al aanvoelt. In ieder geval 50 meter lopen al aanvoelt, alsof je 5 kilometer aan het lopen bent. Ja, en dat maakt natuurlijk behoorlijk impact, omdat ze in hun hoofd zijn, horen ze het nog te kunnen. Want 2 weken eerder kon je dat nog en nu kan je dat opeens niet. Dus de kans op overbelasting is superhoog. En ook gewoon de conditie en de kracht die is afgenomen. En dan in welke mate, dat maakt behoorlijk uit of je bijvoorbeeld een ziekenhuisperiode hebt doorgemaakt, of dat je toevallig gewoon een weekje hebt thuis gezeten met COVID-klachten. Ja, jullie zeggen allebei 2 hele interessante dingen. Want jij hebt het over de mentale gezondheid in combinatie met fysio. En jij begint over diëtiek in combinatie met fysio. Ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, het is natuurlijk belangrijk, zeker bij dit soort klachten, maar ook bij andere klachten overigens, om het multidisciplinair aan te pakken. Dus om meerdere disciplines ook in te zetten voor de patiënt. Dat je die patiënt gewoon zo goed mogelijk kan helpen. Kijk, we kunnen natuurlijk met COVID alleen aan de slag gaan met de fysieke gesteldheid. Maar als het mentaal niet goed gaat, dan kom je er niet. Dus nee. Dat is belangrijk om dat multidisciplinair aan te pakken. Ja. Ja, nee, het maakt natuurlijk een behoorlijke impact op zowel fysiek als mentaal vlak. En wij beredeneren eigenlijk altijd natuurlijk vanaf de patiënt. Want officieel markeren ze wat, het zijn patiënten. dus wij beredeneren altijd vanuit de patiënt. Dus dat is ook net waar hun vraag ligt. Is het dan echt alleen zeggen, ja, ik heb wat spierkracht verloren en wat conditie verloren. Dat is in de basis de mensen die gewoon milde klachten hebben of niet super ziek zijn geworden van COVID. Maar ja, echt de extremere gevallen, dan zie je dat het zo'n impact maakt op gewoon het hele lichaam, het hele systeem. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon wel echt als team breder kijken van hoe kunnen we die persoon zo optimaal mogelijk laten functioneren. Omdat een goede voeding zorgt ook weer voor een beter herstel. Ja. Dus uiteindelijk kan iemand beter en sneller herstellen wanneer je ook gewoon die ondersteuning krijgt van een van de diëtist, of als je ziet eigenlijk van ik kan normaal gesproken kan je 20 kilometer hardlopen en dan ben je al naar 500 meter je dusdanig moe alsof je 20 kilometer hebt hardgelopen. Ja, iedere dag loop je 500 meter. Dus om iedere dag 20 kilometer te hardlopen, dan ben je zelf aan het overbelasten. Dus dat mismatch, zeker wanneer je jonger bent, eigenlijk met hetgene wat je daarvoor kan. En dat maakt natuurlijk ook een behoorlijke impact. Een soort van error in je hoofd dan waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, dat maken we wel mee daarop inhakend inderdaad. Kijk, de balans tussen belasting en belastbaarheid, dat is van belang. Dus wat je belasting, belastbaarheid? Ja, dus wat je kan en wat je doet. Oké. En veel mensen die zijn natuurlijk, je bent ziek geweest, je bent gewend om allerlei dingen op een dag te doen. En dat wil je eigenlijk na het doormaken van COVID, ga je dat allemaal weer oppakken. En dat lukt gewoon niet altijd. Dus je moet echt een stap terug gaan nemen in sommige gevallen. En vanuit daaruit weer gaan opbouwen. En dat vinden de meeste mensen denk ik het meest lastig om weer rustig aan op te gaan bouwen. Ja. En waar moet je op letten qua voeding dan? Want ik hoor spieren, dan denk ik meteen aan eiwitten en dan denk ik meteen aan een bakken kwark. Het zal ongetwijfeld genuanceerder liggen. Ja, nee, dat is gewoon kwark. Gewoon wel kwark. Kwark atten, ja. Nee, kijk, het gaat sowieso om de vitamines en mineralen. Het is dat palet in ieder geval gewoon goed is. En daarnaast inderdaad ook wel eiwitten. Maar dat is ook heel breed van hoe is je voedingspatroon zelf en hoe ging je COVID al in en wat zijn je eetpatronen op dat moment. En in sommige gevallen zou dat dus zeggen van zorg ervoor dat je iets meer eiwitten binnen krijgt. Terwijl bij anderen zou je zeggen inderdaad van we moeten veel breder gaan kijken, omdat bijvoorbeeld iemand allergisch voor is. Dus als die dat eet, dan krijg je ook onbewust dat je iets eet. En dan kan je ook al ontstekingswaarde in het lichaam krijgen. En dan zie je dat dat natuurlijk ook wel weer gewoon impact maakt. Maar ja, dat in ieder geval, daar heb ik ook onvoldoende verstand van. Dus ik ben blij dat wij ook gewoon een diëtist in dienst hebben die hier ook gewoon in gespecialiseerd. Dat schuiven we dan door. Ja. Dat verwijzen we door. Ja. Jullie zijn gewoon lekker all inclusive. Jullie helpen iedereen in ieder geval op weg. En verder zorgen jullie ervoor dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Hoe lang duurt het voordat iemand ongeveer hersteld is? Dat is een beetje de vraag, hoe duur is een auto, denk ik. Maar ja, dat is denk ik heel erg afhankelijk inderdaad van de maat waarin iemand natuurlijk ziek geweest is en wat de restklachten zijn. Als ik kijk naar de patiënten die ik gezien heb, en dat zijn eigenlijk de mensen die thuiszorg gemaakt hebben. Je hebt recht op 6 maanden fysiotherapie. Vaak hebben we die wel nodig. Ja. 6 maanden? 6 maanden. En hoe vaak kom je dan langs? Ik doe 2 keer per week. En dan moeten mensen natuurlijk thuis ook nog wat oefeningen doen. Of inderdaad die belastbaarheid gaan opbouwen door wandelen of fietsen. Dus 2 keer per week. Ja. En jij herkent dat ook? Ja, zeker. Ja, gemiddeld genomen zie je inderdaad gewoon 3 tot 6 maanden inderdaad bij milde klachten. Maar mensen die echt gewoon op de intensive care hebben gelegen en langer, die hebben, sommige daarvan hebben nu nog steeds klachten. En dat is ook wel bizar. Wat in ieder geval een trend lijkt bij ons, is dat omdat mensen nu al vaak al gevaccineerd zijn en het bijvoorbeeld dan nog een keer krijgen, is te zien dat de impact ook gewoon minder is, omdat de heftigheid van de klachten de tweede keer minder is. En helemaal in het begin zag je natuurlijk dat het en onbekend was en de klachten die toen waren. Dus ja, sommige van die mensen die we echt gewoon een jaar of langer hebben ze er echt over gedaan om gewoon volledig te kunnen werken. Ja. Dus dat is wel bizar. En jullie zeggen ongeveer 6 maanden, of in ieder geval die heb je echt nodig. Twee keer per week, dat is nogal pittig. Zijn er ook mensen die halverwege denken, nou, zoek het lekker uit, ik hou het hierbij, of laat het herstel maar zitten? Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel gewoon weer terug wil naar zijn oude niveau. Dus ik heb dat in ieder geval zelf nog niet meegemaakt, dat iemand zegt, nou laat maar. Nee, klinkt ook een beetje als topsport. Ja, is het ook zo. Ja. Maar dat is normaal gesproken als je zegt, topsport, ik loop een marathon en nu is een kilometer een marathon. Ja, dan ben je in principe natuurlijk ook met topsport bezig. En ja, mensen willen gewoon weer terug naar hetgene wat ze konden. Dat is ook een bepaalde verliesaversie. Ja. Is dat je eigenlijk het liefst wil blijven doen wat je kan en alles wat je moet inleveren. Ja, liever niet. Nee. En weten mensen jullie makkelijk te vinden ook? Nee, helaas is het nog niet altijd bekend dat je recht hebt op onder andere fysiotherapie na het doormaken van COVID. Je bent een verwijzing nodig van de huisarts ook. Maar nee, ik denk dat we nog beter vindbaar moeten zijn ook als fysiotherapiepraktijken. Want ja. Het is niet eraan vast dat als je van de intensive care afkomt of van het ziekenhuis met COVID, dat ze dan zeggen, nou, dit hier kan je heen om verder te herstellen. Nou, dat lijkt me dan wel. Maar voor de mensen die thuiszorg gemaakt dit is het niet duidelijk waar ze recht op hebben. Nee. Dat is goed om te weten dan. Dus je hebt recht op 6 maanden fysiotherapie. En dat zit gewoon in de basis, in het basispakket. Ja, dat is de basisverzekering. Dus dat gaat wel inderdaad, dat kost een stukje eigen risico wel. Ja. Dat is wel goed om te vermelden. Ik heb het even opgeschreven. Je hebt ook recht op de ergotherapie, 10 uur. Diëtiek, maximaal 7 uur. En logopedie. Daar zit geen maximum aan, volgens de recente informatie. Genoeg om weer terug de arbeidsmarkt op te gaan. Ja. En een fijn leven te hebben ook. Bij mij te gast in de studio zijn fysiotherapeuten Bram van der Wijk en Danielle Heijboer. Bram van der Wilk, excuus. En Danielle Heijboer. We hebben het over de effecten van corona op het lichaam en hoe je thuiswerken zo prettig mogelijk kan ervaren. We gaan het straks na de muziek over thuiswerken hebben. Heb je daar een vraag voor? Bel dan naar 0800-1121 of app me even via de Radio 1 app. Did it again? I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing that heroes don't truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically baby. Oh, I did it again. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Yeah. Ja, goedemorgen. Je hoorde Britney Spears op haar verjaardag, want ze is vandaag 40 geworden. Leek ons wel toepasselijk. En goedemorgen, als je net intuned bij mij te gast in de studio zijn fysiotherapeuten Bram van der Wilk en Danielle Heijboer. We hebben het over de effecten van corona op het lichaam en hoe je het thuiswerken zo prettig mogelijk kan ervaren. Mocht je daarover mee willen praten of heb je een vraag, dan kan je die stellen via de NPO Radio 1 app of je kan natuurlijk bellen. En er valt hier wat om in de studio, maar dat gaat allemaal hartstikke goed. Er zijn best wel veel COVID-patiënten. En er zijn dus ook best wel veel COVID-patiënten die willen herstellen. Hoe ervaren jullie die druk op de fysio's nu? Ja, je krijgt eigenlijk een verplaatsing van bepaalde klachten. Revalidaties die normaal voortkomen uit operaties. Die worden vaak nu toch helaas uitgesteld. Ja. Dus de patiëntenpopulatie verplaatst zich eigenlijk op de klachten. Laat ik het zo verwoorden. Ja, ja. Dat is wel interessant. Je hebt natuurlijk altijd een bepaalde basis gewoon qua acute zorg. Bijvoorbeeld iemand gaat acuut door zijn rug met sporten, enkelklacht of juist dat soort klachten. Maar je hebt natuurlijk ook echt wat noemen wij chronische klachten. Echt de langdurige klachten. En dat is bijvoorbeeld een operatie aan een kruisband, nieuwe heup, nieuwe knie. Ja. Maar dat zijn over het algemeen zijn het toch al wat langdurige klachten waar je ongeveer een half jaar tot een jaar mee bezig bent. En die zijn op dit moment toch wel een heel stuk minder geworden. En daarvoor is dan bijvoorbeeld de COVID-klachten en toch ook de thuiswerkklachten. Maar de werkgerelateerde klachten, die zagen wij al behoorlijk veel. Maar echt die verplaatsing van chronische zorg van operaties naar eigenlijk de chronische zorg van COVID. Ja, die verplaatsing die is zeker te zien. En kan je het meteen terecht of is er ook bij jullie een wachtlijst? Wij hebben het geluk dat we echt wel een wat groter team hebben. En we hebben ook wel echt recent ook weer een nieuwe collega aangenomen. Omdat gewoon vanwege de drukte. Dus bij ons kan je gelukkig redelijk snel terecht. En het heeft er ook grotendeels mee te maken. Is dat bij ons de doorloop van patiënten best wel hoog is. Omdat er heel veel acute klachten zijn. Ja. Dus dan zie je eigenlijk dat er mensen inderdaad gewoon met een aantal behandelingen. Dat ze gewoon weer uitbehandeld zijn. En daardoor zie je juist door die doorloop zie je dus eigenlijk dat wij gelukkig als praktijk zijnde dat je bij ons snel terecht kan. En dat is dan ook weer een verschil bijvoorbeeld met sprekende voor andere praktijken. Als je op voorhand al heel veel chronische klachten hebt, COPD, diabetes, Parkinson, dan zie je dat er natuurlijk een soort opbouwt. En bij ons is het eigenlijk wel een interessante mix, omdat we en heel veel acute klachten zien en dan nu inderdaad ook een combinatie met chronische klachten van nu COVID. Ja, want jullie werken niet in hetzelfde praktijk, hè, voor de duidelijkheid. Jullie werken wel in hetzelfde praktijk. Ja. Maar jij hebt dan een ander specialisme. Dus jij zit meer op COVID, jij zit meer op thuiswerken. Ik ben ook arbeidsfysiotherapeut. Dus eigenlijk de COVID en de thuiswerkklachten komen met name bij mij. Maar alle collega's kunnen natuurlijk ook de thuiswerkklachten. Hè, dat is natuurlijk, wij zien dat ook als een reguliere nekklacht, reguliere schouderklacht. Die kunnen ook gewoon natuurlijk door de collega's behandeld worden. Alleen, wij binnen de praktijk allemaal een beetje onze eigen specialisatie. Ja. Dus als je bijvoorbeeld voor je knie komt, dan kom je bij die collega. Kom je bij een andere collega. En zo proberen we dat allemaal een beetje te spreiden. En dat je bij de juiste behandelaar terechtkomt. Ja. En jij had het net, toen we Britney Spears aan het luisteren waren, ook over concentratieproblemen. Door COVID. Ja. Niet je eigen concentratieprobleem. Nee, waar ben ik? Ja, nee. Hoe zit dat nou precies? En dat is ook wel een van de interessante dingen. Het is eigenlijk met het doormaken van het COVID-virus. Dat weten ze ook nog niet echt precies. Maar uiteindelijk heeft het dus ook een impact op de hersenen zelf. Waaronder dus concentratiestoornissen kunnen optreden. En deels ook gewoon vermoeidheidsklachten. Omdat je lichaam ten eerste met die belastbaarheid natuurlijk een stuk lager in zijn belasting zit. Dus uiteindelijk, als je normaal gesproken ook al wat vermoeider bent, is je concentratie ook minder. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie van die twee klachten. Dus je moet echt alles fixen om weer terug te worden wie je was eigenlijk. Ja, dat verschilt per persoon, per patiënt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel diversiteit is er in het doormaken van de corona. Maar ook in de diversiteit in de klachten. En zijn er een paar dingen die jullie bij iedereen zien, die universeel zijn? Ja, met name een lagere belastbaarheid. Dus mensen kunnen veel minder aan dan dat ze gewend zijn. Snel benauwd of kortademig. Dat is denk ik de belangrijkste. Ja, en wat je zegt, die concentratie. Je ziet dat mensen soms niet op woorden kunnen komen. Of afspraken tenminste. Dingen vergeten ook wel eens ons daardoor. Maar goed, dat is in dit geval begrijpbaar. Zeggen COVID-patiënten vaker afspraken of vergeten COVID-patiënten vaker afspraken dan andere patiënten? Nou, ik zou dat niet met een ja of nee willen beantwoorden. We hebben natuurlijk wel vaker mensen die de afspraak vergeten. Maar dat... Ja. Nee, maar je merkt dat die dat echt... Tenminste, wat mij opgevallen is, dat die dat echt duidelijker moeten noteren. Als ze last hebben van de concentratie of het geheugen eigenlijk door corona. Ja. Luisteraars kunnen een appje sturen met een vraag. Die kunnen ook bellen, maar die kunnen dus ook een voice memo sturen met een vraag. Daar gaan we even naar luisteren. Je hoort vaak dat topvoetballers COVID hebben gekregen. En die pakken dan vrij snel hun wedstrijdritme weer op. Ik vraag me af hoe dat kan. Ligt dat omdat ze beter getraind zijn? Of krijgen ze intensiever begeleiding door een fysiotherapeut en medische begeleiding? Dat was mijn vraag. Jullie een hele fijne uitzending en bedankt. Dank je voor je vraag, Karsten. Ja, leuke vraag. Ik heb het vermoeden dat het laatste zal zijn. Dus dat daar de begeleiding intensiever is dan bij de reguliere patiënt die wij in de eerste lijnspraktijk zien. Ja. Ja, en ook, ja, ik denk ook toch ook wel een combinatie. Want uiteindelijk, als je natuurlijk ook over die nog even terugkomt, die belasting en belastbaarheid. Als jij natuurlijk gewoon constant bezig bent om het maximale te presteren, dan heb je eigenlijk ook je beste conditie ever, omdat je daar iedere dag voor aan het trainen bent. Dus stel je voor dat je dan ongeveer 50% van je longcapaciteit verliest of vermindert, van je conditie verliest, dan zit je automatisch misschien op het niveau van een regulier persoon. En als je al longklachten hebt door bijvoorbeeld COPD of longemfyseem, ja, dan zie je dat die afname al behoorlijk aanwezig is. Dus dan is de impact ook gewoon groter. Dus die combinatie, ik denk gewoon dat het de combinatie is van die twee dingen. Van die twee dingen, duidelijk. Dank voor je appje, Karsten. COVID is onlosmakelijk verbonden met thuiswerken. We zijn massaal overgegaan op thuiswerken met z'n allen. En daar komen ook klachten bij kijken. Jullie hebben net al de meest voorkomende klachten opgenoemd. Wat doen jullie als iemand bij jullie komt en die zegt, ik heb last van mijn rug of ik heb last van mijn schouders, wat een van de voorkomende klachten is? Hoe gaan jullie dan te werk? Ja, ik weet niet. Het is meer inderdaad dat je... Je zal ons gevonden hebben of via. Zou je bij ons komen. Dus je komt op de website of je komt aan het telefoonnummer. Dus dan bel je en dan plannen we gewoon een afspraak in bij een van onze collega's. Daarbij doen we altijd gewoon een intake. Dus daar kijken we inderdaad van wat voor soort klachten hebben. En past het binnen ons profiel. En dan met profiel bedoel ik inderdaad van ja, als jij opeens zegt, ik ben door mijn rug gegaan en ik kan heel mijn been niet meer bewegen en het is helemaal namp, dat je eigenlijk dus gewoon niks meer voelt. Dan denk je, dat is eigenlijk ook wel een hele extreme reactie op een lage rugklacht. Ja, misschien inderdaad een rode vlag. Dus misschien ben je bij een huisarts, vindt het ziekenhuis beter af op dit moment dan bij ons. En als het dan wel binnen die kader past en je hebt een duidelijke doelstelling van ja, je zegt van, ja, ik wil graag weer normaal kunnen werken met mijn lage rugklacht. Ja, dan gaan we daarmee aan de slag. En dan met name ook gewoon kijken puur van hoe beweegt iemand? Zijn er bepaalde factoren die deze klacht in ieder geval hebben veroorzaakt of al dan niet in stand houden? En daar ga je dan mee aan de slag. En dan ook gewoon qua opbouwen, dus of door middel van huiswerkoefeningen en trainingen, om ervoor te zorgen dat je die belastbaarheid weer opkrikt en iemand eigenlijk ook gewoon weer pijnvrij. Waar het eigenlijk helaas merk ik dan in de praktijk veel misgaat door thuiswerken, is dat mensen gewoon te lang te veel zitten. Met te weinig afwisseling en ook te weinig bewegen op een dag. Ja. En je lichaam is gemaakt om te bewegen, dus vooral doen. Alleen, mensen zijn soms zo gefocust op wat ze aan het doen zijn dat ze voor ze het weten 2-3 uur verder zijn op de computer. Ja. En helpt het staan achter een bureau dan? Zeker. Ja, dus zeker. Doe je goed. Dat, wel afwisseling. Dan blijf ik wakker. Maar... Ja. Ja. Snap ik. Ja. Maar een staanbureau is dus aan te raden. Ja, zit-staanbureau inderdaad. Maar ook de afwisseling daar is belangrijk. Dus bijvoorbeeld een half uur staan en dan weer gaan zitten. Want op een gegeven moment met staan krijg je ook dat je gaat hangen op je desk. Ja. Dat wil je eigenlijk ook niet hebben. Ja, ik zie je wat verschrikte blikken. En ook gewoon, ze hebben ook gewoon gekeken qua onderzoeken. Ze hebben verschillende onderzoeken gedaan. Ze verschillen nog wel qua resultaten. Maar je ziet echt dat er gewoon bijna meer dan de helft afname is van werkklachten eigenlijk, als iemand dus een zit-sta-bureau heeft en daar ook gewoon gebruik van maakt. Dus het is op dat punt met de juiste instellingen met natuurlijk. Met de juiste instellingen, even slag om de arm. Wat zijn de juiste instellingen voor een sta-bureau? Nou, wat je eigenlijk wilt als je staat, hoe leg ik dat in taal zeg maar uit? Dat je 90 graden hebt in de ellebogen als je op je werkblad zit. 90 graden, oké. 90 graden. Dan... Dus als je merkt dat je daar... Ja, ik zet hem omhoog. Ja, kijk, dat kan. Kijk, geweldig. Nee, want als je te hoog gaat zitten met je desk, dan ga je met je schouders omhoog. En dan ontwikkel je die nek- en schouderklacht. En dus, hoe moet je perfect zitten? Ook 90 graden, of niet? Ja. Ook ja, 90 graden. Ja, hou altijd die 90 graden in. Makkelijk te houden, inderdaad, 90 graden. Je laptop inderdaad, armlengte afstand ongeveer. Of je computer, dat is altijd wel een mooie. En zeker als je een laptop hebt, laptop standaard eronder. Dat is echt het belangrijkste. Ja. En we kregen een appje van Erwin en die hebben we eigenlijk al beantwoord. Hij zegt, wordt COVID-fysiotherapie vergoed door de verzekering? Dat hebben jullie net beantwoord. Ja, 6 maanden in de basisverzekering. Dus met kost je verwijzing. Wel... Ja, met verwijzing kost je dus wel je eigen risico. Ja. Maar wat ik me dan ook afvraag, is je zegt heel duidelijk van je moet een goed bureau hebben. Het liefst met standaard, laptop standaard, et cetera. Krijg je dat ook vergoed? Vanuit de zorgverzekering niet. Dus dat is echt wel hetgene wat je in ieder geval bij je werkgever moet regelen. Ja, het is een beetje een dubbele. En ik hoor daar vanuit de patiënt ook diverse verhalen in hoe de werkgever daar tegenover staat. Om het zo netjes te verwoorden. In principe is een werkgever verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Ja. En dat is dus ook voor een thuiswerkplek. Dat moet zeg maar veilig zijn en eigenlijk geen klachten kunnen veroorzaken. Maar ik zal er niet harde uitspraken over doen. Maar het is wel prettig als een werkgever daarin... Maar het is geen verplichting dus, als ik het zo hoor. Het zit er een beetje tussenin. Grijs gebied. Laten we het zo verwoorden. Grijs gebied, ja. Ik heb een vraag van iemand die zelf een zittend beroep heeft. Dat vind ik een hele leuke vraag en hij hangt aan de lijn. Goedemorgen, Johan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is je vraag? Nou, ik had de vraag, mensen die nu thuis werken, die zitten soms wel een hele verkeerde houding, zitten ze achter het bureau. Ja. Want als ik jongens op mijn werk kijk, dan hangen ze eigenlijk in de stoel dan waar ze goed rechtop zitten. Johan, je bent heel slecht verstaanbaar, dus wil je even je vraag stellen? Mijn vraag is, Nordic Walking, is dat niet een mooie sport voor zittend personeel? Maar Johan, je belde ook om te vragen volgens mij... hoe zit het met lang achter het stuur zitten? Klopt dat? Ja. Check. Dan gaan we die vraag stellen. Hoe zit het met lang achter het stuur zitten? Ja, dan hebben we het denk ik over de vrachtwagenchauffeurs... of de taxichauffeurs inderdaad. Ja, mooi dat je me aansnijdt. Dat is natuurlijk lastig. Die kunnen natuurlijk niet zomaar weg van de werkplek om even op te staan. Maar ook daarbij is eigenlijk de beweging belangrijk. Dus probeer het hoofd naar links, naar rechts te blijven bewegen. Een beetje op de ene bil, een beetje op de andere bil. Een beetje de schouders rollen. En op het moment dat je wel uit de vrachtwagen bent of uit de auto... toch even een blokje omlopen. Ja. Zoveel bewegen als je kan, Johan, is het advies. Ja, dat doe ik. Ik heb de stappenteller heb ik ook altijd al aan. Kijk, geweldig. En dan zit ik op 1400 stappen per dag. 1400 of 14.000, Johan? Op 14.000. Ja, goed bezig. Dat is meer dan dat ik dacht. Ja, 14.000. Ja, nee, top. Heel goed. En dank dat je belde, Johan. Fijne reis. Fijne dag en een goed weekend. Dank je wel. Hetzelfde. Mocht je zelf een vraag hebben, dan kan je die appen. Dat kan via de Radio 1-app. En je mag ook bellen zoals Johan heeft gedaan. Arjan die heeft geappt en die heeft een vraag voor die. En die zegt, we werken en zitten veel thuis. Zo'n trilplaat voor je voeten en kuiten, is dat heilzaam? Of is er een oefening om je stijve voeten te ontlasten? Groet Arjan. Nou, fysiotherapeut, barst los. Het allerbeste om stijve voeten te ontlasten is automatisch eigenlijk toch gewoon wandelen, bewegen. Dat is linksom of rechtsom is dat gewoon het allerbelangrijkste. Omdat je ook gewoon die spierpomp krijgt, die doorbloeding van je onderbeen, van je kuit. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Een trilplaat, wat het doet, het activeert natuurlijk wat... spieren in de onderbeen. Dus het kan een effect hebben. Daarnaast krijg je natuurlijk een andere soort prikkels. Dat kan een effect hebben, maar ja, ons advies zou altijd actief zijn. Dus ga gewoon lekker wandelen, fietsen, bewegen. Vooral bewegen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, want er komen er zijn al van die gadgets online gekomen. Hè, of op de markt gekomen van inderdaad trilplaten, rugplaten, nekmassage, dingetjes. Helpt dat? Sommige wel, sommige niet. Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje hetgene waar we gewoon tegenaan lopen. We zijn eigenlijk allemaal een soort op zoek naar een quick fix. Ja. Maar eigenlijk gewoon systematisch dingen doen, dat is anders. En dat is vooral de mensen die wij dus ook zien. Ze komen natuurlijk bij ons wanneer ze daadwerkelijk klachten hebben. Maar je kan natuurlijk ook gewoon al preventief, kan je gewoon al je oefeningen doen. Dus maar het ziet dat het tot een bepaald niveau dat het gewoon ophoudt. Dus dat mensen eigenlijk gewoon lekker blijven zitten aan die verkeerde werkplek. Tot het moment dat ze denken, nu moet er echt wat aan gebeuren, omdat het zoveel impact maakt. En dan komen ze bij ons, hey, kan jij het oplossen? Ik zeg, we gaan het dan wel even samen doen, want ik heb jou er ook voor. Wil je niet even losmasseren en door? Zo zijn wij niet. Nee, dus dat is toch een beetje een misopvatting over de fysiotherapie inderdaad. Dat je komt en dat wij het allemaal oplossen. Maar ja, het belangrijkste is ook dat je natuurlijk gewoon zelf, en eigenlijk preventief zou het mooiste zijn, als zelf heel veel kan voorkomen. En ik denk dat het zo opgevallen is, maar beweging is gewoon het belangrijkste. En afwisseling in houding, variatie, in taken. Dat is denk ik de essentie voor thuiswerken. En ik zeg ook altijd, ga een lunchwandeling bijvoorbeeld doen. En veel mensen blijven gewoon zitten. Ja, snap ik enerzijds met het slechter wordende weer, maar ga lekker naar buiten. En dat is de makkelijkste oplossing, denk ik. Ja, en jullie zeggen, focus je ook op het preventief. Hè? Zorg dat dat goed gaat. Wat kan je allemaal doen om te voorkomen dat je bij jullie terechtkomt? Eigenlijk ook gewoon bewegen en toch ook zoveel mogelijk afwisselen. Wat Danielle ook zei. Iets heel geks heb je bijvoorbeeld, moet je achter je laptop werken. Ja, of achter je computer werken, laten we het zo zeggen. Ga werk gewoon achter je computer. Maar stel je voor dat je een collega moet bellen. Ga daar gewoon staan. Ga gewoon staan door lopend, je woonkamer, je werkkamer lopen. Dan zie je eigenlijk dat je alweer uit die zithouding bent. En daarnaast is het ook gewoon vaak toch je lichaam die passen gaan aan de functie die je vraagt. Ja, dat is een super mooie uitspraak vanuit de fysiotherapie. Is dus juist door het zitten zie je dat je daardoor dus ook in een bepaalde houding tussen, en dat is een hele typische houding, is natuurlijk dat je schouders gaan wat meer naar voren staan, je hoofd gaat wat meer naar voren staan. Een soort aardappelzakje. Een soort aardappelzakje inderdaad. Ja, dus wat je ziet is vaak die voorovergebogen positie is de enige beste manier om dat tegen te gaan. Is juist het tegenovergestelde van dat doen. Dus toch het veelal strekken, de draaiingen van de rug, de draaiing van je hoofd, van je nek. Juist de bewegingen, de tegenovergestelde bewegingen van dat je die je aan het doen bent tijdens het zitten. Dat is wel echt een goede basis. En eigenlijk het advies, elk half uur even een micropauze. En dan is een half uur heel snel. Een micropauze kan 10, 20, 30 seconden zijn. Wat ik nog wel eens als advies meegeef, in plaats van een bidon of een waterfles op je desk, pak een glas. Want elke keer als die leeg is, dan moet je weer naar de kraan. Dan heb je je afwisseling. Heb je even je loopje en even afwisseling in de houding. Ja. Het zijn toch die kleine trucjes die je hem doen. Ja, alleen en het gekke is eigenlijk, of het bijzondere is, veel mensen weten het. Als ik het noem, ik weet het, moet ik het eigenlijk doen. Alleen het gebeurt niet. Je kan gewoon echt bij je klachten grotendeels voorkomen op deze wijze. En hoe maak je die stap dan? Want je zegt, we weten het allemaal. Iedereen weet, je moet wandelen. Sporten is gezond, als het nog mag van de overheid natuurlijk. Ja. Maar en hoe ga ik dan van weten naar doen? Ja, dat is een hele leuke. Dat is ook een struggle die jij denk ik op werk en toe ervaren. Het punt is, de urgentie moet dusdanig hoog zijn. Ja. Dus als je veel last hebt, ga je het vanzelf wel doen. Ja, maar met preventie is dat best wel lastig. Ja. Ja, is ook zeker lastig, ja. Maar dat is hetzelfde is, bijvoorbeeld eet ik deze Snicker vandaag niet, omdat ik dan over een jaar een kilo lichter ben. Ja, doe je het op die manier? Of denk je van, ik heb nu behoefte aan een Snicker? Om even reclame te maken. Of een Mars. Nee, geeft niet. Maar korte termijn denken, lange termijn denken is eigenlijk. Zeker, dat heeft het mee te maken. En het gaat automatisch over een bepaalde levensstijl. Hè? Dus en daarin hoort ook gewoon bewegen, sporten. En wat je nu dus ziet, is dat mensen eigenlijk pas gaan handelen als het te laat is. Als het te laat is, als ze daadwerkelijk klachten hebben. Omdat ze dan de urgentie voelen. En je denkt, nu moet ik er echt wat aan gaan doen. Ja, en misschien nog wel even leuk om in te haken inderdaad. Nederland is namelijk kampioen Europees kampioen. Wij zitten namelijk het meest. En 32% zit meer dan 8,5 uur op een dag. Niet. En, maar denk aan toch naar werk eventueel rijden in de auto. Hele dag werken, terug in de auto weer zitten. Daarna op de bank ploffen. Maar dan slaap je dus 8 uur ongeveer. En dan zit je dus 8 uur. Dus dan ben je 8 uur soort van aan het bewegen. Dat is een derde van je dag eigenlijk. Best wel armoedig. Ja, dat... Ja, nee, of niet? Kijk, ja, ik wil die woorden wel voor mijn rekening nemen, hoor. Ja, lekker. Nee, kijk, bijvoorbeeld wordt het wel een interessant onderzoek. Want in de EU zit 12% 8,5 uur of langer. Dus ja. Het is ook nog of langer. Het zijn ook gewoon mensen die gewoon 12, 13 uur per dag zitten. En in Nederland is dat gemiddeld genomen, is dat dus 32%. Dus er zijn dus ook gewoon mensen die bijvoorbeeld een staand beroep hebben. Die kunnen niet zitten, zeg je eigenlijk. Die kunnen niet zitten. Ja. Dus er zijn altijd natuurlijk een mensen die meer zitten en die mensen die minder zitten. En zelfs het gemiddelde is dus 32%. Dus dat is echt behoorlijk. En als we dan kijken naar preventief. Dit onderzoek wat gepubliceerd is inderdaad. Dat is ook voor de lange termijn. Want hoe meer je zit, hoe meer kans je hebt op bepaalde klachtenontwikkeling. Los van de klachten die wij al genoemd hebben. Maar ook hart- en vaatziekten, diabetes. Eerder overlijden zelfs. Maak de verandering in en dan is voor de toekomst. Maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik ga van weten naar doen. Wat moet ik doen? Hoe kan ik dat veranderen? Ja, wat je zou kunnen doen, eventueel zo'n soort dagplanning maken. Of dat je zegt, ik zet een wekkertje elk half uur of elk uur. Dat die afgaat, dan moet je hem niet negeren overigens. maar dat je dan even gaat staan of dat glas water pakt. Maar dat blijft inderdaad een beetje een lastige struggle van ik wil iets en hoe ga ik dat doen? Ja. Maar de bewustzijn is een ding al. Bewustzijn is een ding, ja. Barbara heeft ook een vraag voor jullie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ontzettend fijn dat Radio 1 u dus en ook de fysiotherapeuten mogelijkheid geven om vragen te stellen. Ik zal het proberen een beetje kort en bondig te vertellen. Mijn dochter is 43. Die is 1 december positief getest op corona. Ze is daar... kunt u mij verstaan? Zeker. We luisteren. Okay, sorry hoor. Ik had mijn radio uitgezet. Ze is daar positief op getest. Ze is vanaf maandag was ze ontzettend. Voelde ze zich steeds zieker worden. Ze werkt op de teststraat bij de GGD. En is 2 keer gevaccineerd, heeft corona gekregen. Ja. Het lijkt dat ze sinds vannacht een beetje aan het opknappen is. Dus we hopen allebei dat ze het een beetje die dip heeft gehad en er nu aan het uitkomen is. Maar de vraag die ik wilde stellen, ook namens haar, is... we hebben een beetje beleid, omdat er natuurlijk enorm mensen veel tekort aan mensen van... testen is van jongens, als jullie geen klachten meer hebben en je bent een week thuis, kom alsjeblieft goed ingepakt weer werken. Maar als ik dit allemaal zo hoor, wat je eventueel over kan houden aan corona, heb ik eigenlijk een vraag meer preventief. Wat is nu verstandig om te voorkomen dat ze in een heel lang traject mogelijk komt met klachten? Ja, ergens weet ik natuurlijk wel niet snel beginnen, maar hoeveel tijd staat er voor? Goeie vraag. Als je inderdaad opknapt van wat is verstandig. En ze is heel ambitieus, ze is nog nooit ziek geweest. Ze wil ook weer zo snel mogelijk beginnen. Maar ja, waar doe je goed aan om wanneer weer te starten? Ja, dat is als ik in mag raken gelijk, een hele goede vraag. Met een heel lastig om antwoord te geven, ben ik bang. Omdat dat zo verschillend is per persoon. We hebben natuurlijk, ik weet niet of u het meegekregen hebt, gehad over de belasting en belastbaarheid. Dus wat iemand aan kan en wat iemand doet. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is als zij toch weer terug gaat naar werk. Hoe voelt ze zich daarna? Hè? Ja, opgeleide van eigenlijk. Ja, opgeleide van hoe voel je. Helaas merk je dat vaak pas achteraf. Ja, maar als ze nou een dag gewerkt, als ze een dag gewerkt heeft en ze merkt ik moet heel de avond daarvan bijkomen, dan is dat eigenlijk een signaal van je hebt een overbelasting gedaan. Ja. Ja, het is nogal een doorzetten, maar dat is dan vaak ook een valkuil als je daar dan niet goed. Dat is zal ik er ook meegeven van joh, let goed op, hoe voel je je en kijk dan de volgende dag met overleg van je werkgever misschien wat kortere uren. Ja. En want ze heeft hele goede conditie. Ze moet ook heel lang reizen met het OV. Moet daar ook hele lange stukken voor lopen. Want de teststraat is op een industrieterrein. Dus ze moet ook er naartoe en terug een eind conditie leveren. Of tenminste, hoe zeg je dat? Ook nog een hele tocht er naartoe. Dus dat moet je ook nog incalculeren als je werkt. Dat je ook nog terug moet, hè? Zeker, zeker. Ik snap uw zorgen. En wij hebben inderdaad in de praktijk gezien dat mensen soms weer volle bak aan het werk gaan. Ja. En er soms later achterkomen dat dat toch iets te snel was. Daar ben ik zo bang voor. Want als moeder ben je natuurlijk altijd van, ach mam, laat mij maar. Maar ja, toch als ik jullie zo hoor dat mensen soms half jaar moeten opknappen. Ja. Soms nog wel langer. Ik ben zelf verpleegkundige en ik heb dat zelf ook al van dichtbij gezien met andere ziektebeelden. En dan is het toch verstandig. Maar dat zal ik inderdaad ook zeggen op geleide van hoe ze zich voelt. Of heeft u nog andere tips? Want dat is natuurlijk in de algemeenheid niet zo te zeggen. Nee, het is zo divers en dat maakt het ook zo lastig. Er is niet een gouden regel voor van als je dit doet, dan is dit de uitkomst. En dat maakt het zo lastig. Alleen ik denk inderdaad wat we zeggen, inderdaad, en wat u ook zegt, opgeleide van. Dus hoe voelt iemand zich na de werkdag? Moet je daar een half uurtje van bijkomen of moet je daar heel de avond van bijkomen? Dat is eigenlijk de graadmeter. En als het inderdaad is, we moeten uren bijkomen van het werk, dan is het wijsheid om toch in gesprek met de werkgever of de leidinggevende te gaan of daar wat aanpassingen in gedaan kunnen worden. Ja, zeker. Want staat daar nog een bepaalde tijd voor als je dus, zeg maar, van het, we hopen dat die twee dagen heel erg ziek zijn, dat een stukje ernstig is en dat het nu geleidelijk aan wat beter gaat. Staat er nog een bepaalde tijd voor dat je zegt van, dan moet je toch echt wel nog zo lang thuis blijven straks? Of is dat niet zo te zeggen in het algemeen? Nee, dat is niet zo te zeggen, helaas. Het is hetzelfde eigenlijk. Nee. Net hoe iemand zich voelt natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat ook. Nee. En om even daar ook in te haken. Het is bijvoorbeeld, wij zien ook mensen in onze praktijk die eigenlijk vrijwel niet of minimale klachten hebben gehad. Eigenlijk alleen maar lichte verkoudheid. Maar bijvoorbeeld wel dus hele heftige concentratie- of vermoeidheidsklachten daarna hebben gekregen. Ja, precies. Je ziet dus ook mensen die dus heel heftig klachten hebben gehad, die eigenlijk na 2-3 weken al gewoon volledig aan het werk zijn zonder moeite. En dat is ook niet een beeld van te geven van dat zijn dan jongere mensen of dat zijn juist mensen die erg veel gesport hebben. Daar is geen lijn op aan te geven. Nee, helaas kan iedereen het krijgen. Ja, absoluut, ja. Ja, nee, maar fijn dat u het allemaal zo uitlegt. Want ik heb ook daarnet hiervoor geluisterd. Want best wel heel veel nuttige tips over de werkplek en zo. Kijk, dus fijn om te horen. Ja, ontzettend fijn. En ik viel er zomaar in. Ik heb niet het begin gehoord, maar erg fijn dat jullie dat allemaal zo beantwoorden. En heel enthousiast ook. Heel leuk. Ja, nou mocht je terug willen luisteren, Barbara. Je kunt sowieso de uitzending meteen hierna terugluisteren via radio1.nl. En het wordt een podcast later vandaag. Oh, mooi. Vandaag nog eens even naar luisteren. Zeker. Ja, zeker. Ga ik zeker doen. Dank voor je belletje. Ja, hartstikke bedankt. Hoor. En wetenschap. Veel succes met jullie programma. Ja, dank u wel hoor. Hoi. Oké. Ja, we zijn hier dus twee fysio's te gast die al je vragen kunnen beantwoorden over thuiswerken en COVID. En waar ik benieuwd naar ben is, COVID levert ook best wel, of deze hele periode levert best wel veel stress op ook. Want we weten niet waar we aan toe zijn. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren in de toekomst. Of we volgende week een boosterprik krijgen of niet. Mm-hmm. Wat voor invloed heeft stress op je lichaam? Op je fysieke gestel? Jij begint te lachen, waarom? Ja, denk ik. Dat is ook weer hetzelfde van welke klachten kan je naar COVID overhouden? Omdat de stressklachten die kunnen ook deels, die zijn zo groot. Kijk, normaal gesproken is je hebt acute stress en je hebt langdurig stress. Acute stress was bijvoorbeeld als je vroeger, je zag een tijger. Je moest natuurlijk, je moest alert zijn, rennen, vluchten, een beetje dat. Dus dan zie je eigenlijk dat door de stress, dat is een hormoon, piek je eigenlijk qua kunnen. Dus je bent alerter, je bent scherper, je hartslag gaat omhoog. Dus je zou daardoor dus ook beter kunnen wegrennen of kunnen vechten, mocht dat nodig zijn. En dat is de acute stress. Die neemt daarna, als je uit de bedreigende situatie bent, neemt die vervolgens weer af. Ja. Maar wat je nu dus ziet, is dat we niet zozeer acute stress hebben, maar eigenlijk een constante klein beetje stress. Dus eigenlijk, sluimerende stress. Ja, die sluimerende stress is echt die langdurige stress. En wat het op het lichaam doet, dat zorgt er onder andere voor, is in mindere mate, in plaats van dat je helemaal actief bent, alert bent, zorgt dat er eigenlijk voor dat je heel de tijd in mindere mate dus actief en alert bent. Dus je hartslag gaat wat omhoog, je hebt een wat hogere spierspanning. En dat heeft dus ook weer gevolgen natuurlijk op de rest. Als je natuurlijk constant bepaalde spanning hebt, ja, zorgt ook weer voor meer vermoeidheid, omdat je lichaam de hele dag harder aan het werk is. Bepaalde stijfheid vanuit de spieren, waarvan onder andere ook weer blessures weer ontstaan. Ja, dat zijn toch wel veel voorkomende klachten. Naast ook nog het mentale aspect dat mensen eigenlijk natuurlijk toch wat meer gaan piekeren, minder goed in slaap komen, omdat juist die alertheid van het lichaam is nog aanwezig. Ja. En als er een tijger voor je ziet staan, denk je ook niet, kom, laat ik even een lekker ditje doen. Jij zegt eigenlijk, je moet meer je energielevel gaan managen eigenlijk, als ik het zo hoor. Nee, ik heb een hele leuke staan. Ik heb alles even uitgeprint wat wij ook op de website hebben staan. Ja. Over de tips voor thuiswerken. En dat is eigenlijk een balans tussen werk en privé. Wat ik veel hoor in slash zie, is dat mensen natuurlijk nog even snel die mail beantwoorden 's avonds. Terwijl ze eigenlijk al klaar zijn met werken. En daar gaat nog wel eens wat mis. Dus probeer eigenlijk ook je werktijden te bewaken en ook je privé te bewaken. Maar het is nog niet gezegd in deze tijd dat privé geen stress heeft. Dus zelfs als je een zen leven hebt, dan kan het zijn dat je nu ook in je privé tijd ineens stress hebt vanwege deze hele crisis. Dat zou kunnen. Zeker, ja. Ja, wat eigenlijk voor het mentale heel goed of heel lekker is eigenlijk, is dat je, zoals het in de Westen werkt, je wil eigenlijk constant een bepaalde progressie. En dat is wel interessant, want je wil ergens het gevoel hebben dat je vooruit komt. Dat stilstaan is sowieso achteruitgang. Ja. Constant alleen maar hetzelfde doen. Ja, dat is ook een beetje hersendoden. Dus je wil ergens iets anders. En het liefst wil je vooruitgang, want je wil eigenlijk beter worden. Dus dat is in ieder geval een belangrijk ding. Je wil die geprikkel hebben. Dus je wil die hersenen wil je gewoon prikkelen. En daarnaast wil je eigenlijk het gevoel hebben dat je je eigen keuzes kan maken. Dus als dingen opgelegd worden, dat je dus niet kan doen wat je zelf wil. Ja, op een of andere manier werkt dat toch wat, ja, werkt het gewoon niet goed. En dat zijn precies dus de twee dingen wat nu gebeurd is eigenlijk dus met de COVID en dus ook met de lockdown. Is ten eerste, je kan dus niet meer bepalen wat je wil doen. En daarnaast hebben mensen het gevoel dat ze eigenlijk een soort stilstaan. Ja. Dus ja, dat zorgt zeker wel voor een bepaalde stress. En dat kan zowel op werk zijn, of dat is misschien een versterkende factor. Ja, maar ja, ook gewoon natuurlijk op privé heeft dat gewoon impact. En ook belangrijk. Oh, sorry. Nee, ga je gewoon. Nee, ja, we hebben natuurlijk al een aantal keer over bewegen gehad om klachten te voorkomen. Maar ook dit soort klachten, stressgerelateerde klachten, is beweging gewoon heel belangrijk. Ik denk dat we misschien, ik weet niet of ik promotie mag maken, maar de app Het Ommetje kennen we denk ik allemaal wel. Zeker, van de Hersenstichting. Ja. Door bewegen, dan geef je ook een hoe zeg ik dat? Ja, je activeert de hersenen. Dus ja, dat geeft productiviteit, maar ook een vermindering van stress. Ja. Dus toch het bewegen. En hoe zorg je ervoor dat je niet stilstaat, ook cognitief gezien? Want dat zeg jij, van je moet wel continu blijven vernieuwen. Als je stilstaat, dan dat is achteruitgang. Dus je kunt er wel gaan bewegen, nieuwe prikkels en verder. Want je beweegt vaak in je eigen buurt ook, anno 2021. Ja, maar dat is eigenlijk ook gewoon bepaalde doelstellingen hebben. En misschien zijn de doelstellingen niet meer zoals die voor de corona waren. Omdat je natuurlijk toch wat beperkter bent. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon, bijvoorbeeld door het lezen van een boek activeer je de hersenen. Het gaan doen van een hobby. Sporten dan nu wel voor 5 uur. Maar daarin zie je natuurlijk ook dat je heel goed en heel makkelijk eigenlijk dus vooruitgang kan boeken. En ook gewoon in contact blijven met mensen. Op dat punt zijn we ook gewoon sociale diertjes. Dus we hebben ook gewoon die contacten met mensen nodig. Dus ja, dat zijn echt wel hele belangrijke punten. En jij had nog meer tips, hè? Klopt dat? Ja, ik heb een hele lijst aan tips natuurlijk meegenomen. Maar belangrijk hebben we denk ik eigenlijk al genoemd. Hè. Dus dat zijn de werkplekinstellingen, dat die eigenlijk goed zijn. En de variatie in houding en taken. En daarnaast de beweging. Dus probeer echt die lunchpauze te gaan doen. Ik geef soms ook wel eens advies, en dat klinkt misschien een beetje gek. Hè. Ga voordat je gaat werken thuis even een blokje om. Dan ga je naar je werk toe. Ja. En als je klaar bent, dan loop je hem soms andersom weer terug. Dan ga je terug naar huis, ook voor het gevoel. Speel je werkdag gewoon na. Ja, toch? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. En ik misschien makkelijk praten, omdat wij natuurlijk gewoon wel op de werkvloer aan het werk zijn. Ja. Maar ja, je moet het zelf ook een beetje uitdagend houden, denk ik. Ja. We hebben het aan het begin van deze uitzending ook gehad over muisarmen, RSI-klachten. Wat zien jullie daarvan terug in de praktijk? Ja, dat RSI is dan wel een oude term. Dat heet nu kansklachten. Dat is eigenlijk klachten arm, nek, schouder. En dat zijn toch veelal de werkgerelateerde klachten. Dat is ook puur vanuit de mechanica van het zitten is dat gewoon te verklaren. Het is juist doordat mensen zitten in een voorovergebogen positie, trekken die schouders wat meer naar voren, dus die borstspieren raken ingekort. Nou ja, omdat die schouders wat meer naar voren staat, heb je eigenlijk een constante spanning eigenlijk in je nekspieren. Dat kan je eigenlijk vergelijken als je zegt, nou, ik pak een gewicht vast van om erbij 2 kilo en ik hou hem constant voor me uitgestrekt, dan heb je eigenlijk ook een constante spanning op je bovenarm. Nou ja, dat ben je dus eigenlijk gewoon 8,5 uur lang aan het doen als je aan het werk bent. En een gemiddeld hoofd weegt ergens tussen de 3,5 en de 5 kilo. Dus ja, als je die in voorovergebogen positie hebt staan, dan moet die nek dat eigenlijk gewoon opvangen. door dus ook gewoon een constante spanning. Ja, en dan zie je dus eigenlijk die constante spanning zorgt ook voor bepaalde verkramping en ook dus voor pijn. En daarbij in combinatie met stress. Stress zorgt ook voor een hogere basisspierspanning. Dus ja, dat is dan ook gewoon een versterkende factor. En je wordt gevoeliger voor pijn. Langdurig stress zorgt er ook voor dat je gevoeliger wordt voor pijn. En kun je dat niet trainen? Want jij geeft net een voorbeeld van dat als jij een gewicht hangt aan je arm, dan ben je die aan het tillen, zeg maar. Net als je hoofd, die weegt 3 tot 5 kilo, die til je ook. Ja. Maar normaal, als je met gewicht traint, word je sterker. Het is niet zo als we langer zitten, dat we dan ook sterker worden in zitten. Ja, uiteindelijk worden we wel beter in zitten. Maar okay. Dat heeft ook met name met de soortbelasting te maken. Dus als je, waar jij naar refereert, is dat je bijvoorbeeld een gewicht, dat je bijvoorbeeld je biceps traint. Dus ja. Je maakt een buiging van de arm. En kan je of qua herhaling kan je beter worden, of qua gewicht ga je omhoog. Maar wat je ziet, de gemiddelde set, het duurt ongeveer tussen 30 seconden en een minuut. En daarna heb je weer even rust. Ja. En wat je nu dus ziet, is dat eigenlijk de constante spierspanning. Dus dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld gaat planken. Ja, je houdt een minuutje vol. 2 minuutjes kan je het volhouden als je echt wat meer getraind wordt. Maar op een gegeven moment komt er toch een moment dat je het eigenlijk of niet verder kan. Ja, of moet wereldrecord van 8,5 uur zo doen. Maar ik bedoel, als je kijkt hoeveel tijd, effort daarin gestoken is, ja, dan is dat eigenlijk niet iets realistisch. Je wordt er wel beter in. Krachttraining helpt daar ook zeker bij. Ja, als je beter belastbaar bent, dan kan je meer aan. Ja. Maar ik zou het niet vergelijken met je kan zitten trainen, inderdaad. Ook met de doorbloeding, hè. Als je veel in dezelfde houding zit, dan heb je ook een doorbloeding die iets anders gaat dan dat je in beweging bent. Dus doe dat vooral niet. Doe dat vooral niet. Trainen zitten niet. Nee. Ja, het zitten trainen we sowieso al. Dus dat zijn we al kampioen in. Ja. Ja. En de duimen? Vraag me ook heel erg af. Want we zitten natuurlijk ook heel erg veel op onze telefoon. Ik weet niet of dat COVID gerelateerd is. Maar zien jullie daar ook veel klachten of meer klachten? Nou, dat stuur ik in mijn geval altijd door naar onze andere collega die handpols specialist is. Ja. Ik durf daar geen uitspraken over te doen zelf of dat toegenomen is. Ja, nee, we hebben inderdaad gelukkig dat we gewoon een handfysiotherapeut in ons team hebben. Omdat de handen toch wel iets complexer zijn. Maar je ziet het wel, het is wel wat meer voorkomend. Is omdat het en een hele eenzijdige belasting is, en het is ook niet zozeer een hele natuurlijke belasting. Dus normaal gesproken zijn de handen en zeker de duim specifiek is voor het grijpen. En dan opeens het swipen, dat is dan toch net weer wat anders. En het zijn ook relatief kleine spiertjes die je daarvoor gebruikt. Dus de kans dat je overbelast, zeker met het aantal uur wat we aan het scrollen zijn, is... Is pittig. Ja. Stel, er zijn ongetwijfeld mensen aan het luisteren die nu schouderklachten hebben, die nu rugklachten hebben, heftig of sluimerend of lichter. Wat kan je doen om te zeggen, nou, ik ga er vandaag wat aan doen? Behalve wandelen, die kennen we. Nou, kom naar ons. Nee, dat is een inkomen. Andere fysio's mogen ook. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je nu, zeg maar, als je nu denkt, ik ga er wat aan doen, ik mail mijn fysio, dat je misschien maandag, dinsdag, woensdag terecht kan. Maar stel dat je zegt, ik wil er nu wat zelf aan doen. Helpt het als je bijvoorbeeld een massage neemt? Helpt als je iemand, als je zelf op zo'n foamroller gaat liggen? Wat kun je nu doen om die pijn draaglijker te maken? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de massageapparaten, de trilplaten. Oh ja. Het kan verlichting geven, al dan niet tijdelijk. Maar het is geen systematische oplossing. Dus het gaat dan toch meer op het gedrag inderdaad. De afwisseling, kom uit die constant zittende houding. Maar doe ook gewoon de tegenovergestelde dingen van het zitten. Omdat zitten zie je toch dat het veelal een buighouding is. Ja. Het is een buiging van de bovenrug, een buiging van de nek. Dus doe eigenlijk de tegenovergestelde dingen. Het is eigenlijk het draaien van de nek, het draaien van je bovenrug. En met name dus ook de strekking. Het is bijvoorbeeld je armen boven je hoofd strekken, het draaien van je bovenlichaam, het oprekken van de borstspier. Ja, dat zijn gewoon dingen. Dat gaat tegen de zithouding in. Dus dat is uiteindelijk een positief effect. En jij? Heb jij nog tips? Nou, ik sluit me eigenlijk hier volledig bij aan. En we hebben natuurlijk al heel vaak, dat is al heel vaak genoemd natuurlijk, hè, die beweging. Dat is eigenlijk, vind ik, het belangrijkste in ieder geval. En want als je heel lang in dezelfde houding zit, veroorzaak je die klacht of is de kans op klachten neemt toe. Dus als je natuurlijk meer gaat bewegen, dan neemt die kans automatisch ook weer af. Ja. En dat rekken en strekken, hoe vaak moet je dat nou doen? Jij hebt het over de mini-pauzes gehad. Zorg dat je elk half uur in ieder geval iets van beweging hebt. En dat rekken en strekken, dat uitgebreide... Ja, micropauzes kunnen ook al bijvoorbeeld, dat je zegt, ik ga gewoon 10, 20 keer even zitten staan. Dat is eigenlijk ook al een micropauze. Dat rekken en strekken, ja, dat ja, probeer dat toch ook gewoon met regelmaat. Eigenlijk zouden wij zeggen gewoon iedere 2 uur. En dan kan het ook super simpel zijn. Dat je zegt, ja, ik ga koffie halen of ik ga naar het toilet. En dan je zegt, ik zie een deurpost en ik rek toevallig even, of ga even in de deurpost hangen. Dan krijg je natuurlijk ook die strekking. Dat zijn hele kleine dingetjes die wel gewoon al een positief effect kunnen hebben op het einde van je werkdag. En daar kan je nu al mee beginnen. Zeker. Ja. Ja. Wandel naar je werk, wandel terug vanuit je werk en rek en strek tussendoor. Kijk. Bram van der Wilk en Danielle Heijboer van MTP Fysiotherapie. Heel erg bedankt dat jullie er waren. En ja, dank voor alle tips ook. Graag gedaan. Ja, nee, super tof. Dankjewel. Ja. Mocht je geluisterd hebben of niet, of later ingeschakeld zijn, je kunt de hele uitzending terugluisteren via radio1.nl. Later vandaag zal ook de podcast beschikbaar zijn. En dan kun je alle tips en tricks nog even rustig terugluisteren. Volgende week op maandag zit Stefan hier weer voor je klaar. En zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens jou een goed weekend en zelf ben ik er vrijdag weer. Tot dan. NPO Radio 1. 6 uur.